แต่คืนนี้ผมเริ่มต้นด้วยสายจากทางบ้านก่อนสวัสดีครับคุณวุฒิ สวัสดีครับพี่ป๋องครับ ฮะคุณวุฒิฮะเดี๋ยวช็อคไฟติ้งคืนนี้สนุกสนานละครับนะมีพี่เป็นกรรมการแล้วก็ยังมีอีเพิงนะฮะมาเป็นสักขีพยานด้วยเอาละฮะผมปูให้ฟังเรียบร้อยแล้วเรื่องที่บอกว่าไม่เว้นวันประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองที่จังหวัดนครปฐมที่บ้านนะเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับ ครับพี่ปองครับคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับผมไปเช่าบ้านอยู่กับแฟนที่เขาสารยาครับหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ก็ไม่เก่ามากแต่ก็ไม่ได้ใหม่สักทีเดียวนะครับบ้านเป็นบ้านแฝดครับในบ้านเนี่ยนะครับก็เป็น2ชั้นผมหาเยอะมากนะครับในแถวสาย4แล้วก็สารยาแต่ว่าพอไปถึงหลังเนี้ย รู้สึกมีอะไรไม่รู้ดลใจให้เช่าเลยนะครับพอเช่าเสร็จเนี่ยผมก็ขนของผมเข้าไปอยู่แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมีพวกพระเยอะครับเป็นพวกพระบูชาแล้วก็องค์เทพองค์เจ้าอะไรเงี้ยครับเมื่อเอาเข้าไปวันแรกเนี่ยครับเราก็ตั้งหิ้งของเราเพื่อบูชาเพราะว่าเรื่องของพระอะไรก็รีบทำให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันแรกตั้งไปเสร็จตกเย็นเราก็จะไปออกไปกินข้าวแต่ว่าในความรู้สึกเราอึดอัดเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจแล้วก็นั่งแล้วก็หงุดหงิดเดินก็หงุดหงิดแต่ก็ไม่รู้คำตอบคืออะไรนะครับกลับจะกินข้าวมาเราก็เข้าห้องนอนกับแฟนนะครับแต่เราปิดไฟไปแล้วนะครับไฟเนี่ยนะครับมันอยู่หน้าห้องน้ำไฟตรงบันไดขึ้นมานะครับผมนอนในห้องผมก็ได้ยินเสียงสวิตช์แปะผมก็เห็นแสงไฟลอดออกจากทางประตูห้องนอนนะครับมันเปิดซึ่งผมปิดก่อนแล้วที่จะนอนนะครับแต่ก็พยายามคิดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นเราคิดมากไปเอง ก็ ช่างมันเถอะแต่ว่ามันมีอะไรดลใจบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าในบ้านเนี้ยเราไม่ได้บอกเขาว่าเราเข้ามาอยู ่ครับ แล้วของเราก็เป็นพวกพยันผืนใหญ่ๆมากๆแล้วก็องค์เทพที่แบบองค์ใหญ่มากๆ คร ับ เราก็นึกมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้เขาต้านกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในบ้านกับสิ่งที่เราเข้าไปครับในวันรุ่งขึ้นผมก็ได้มาจุดธูปบอกหิ้งบูชาผมนะครับบอกว่าก็ท่านมาอยู่ที่นี่แต่ว่าก็ต้องเปิดทางให้คนในบ้านเขาด้วยเพราะว่าเขาอยู่กันมาก่อนหลังจากนั้นผมก็อยู่แล้วก็สบายใจนะครับ ครับ จนมาวันหนึ่งมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเขาก็ขออาศัยนอน ครับ ในคืนที่ขออาศัยนอนนั้นนะครับเขาไปนอนในห้องนึงที่มันอยู่ต่อจากห้องน้ำที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สวิตช์ไฟเนี้ยมันอยู่ต่อจากห้องนอนผมนะครับห้องนอนนั้นเป็นห้องนอนเล็กนะครับอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็มีชั้นวางตุ๊กตานะครับแล้วก็มีตู้เก่าๆอยู่ตู้หนึ่งซึ่งล็อกนะครับเจ้าของบ้านไม่ได้เปิดให้แต่ว่าบอกว่าตู้เนี้ย ไม่ให้ขยับไปไหนให้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ถามว่ามันมีอะไรแกก็บอกว่าก็เป็นของพี่ที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกแต่ล็อกไว้แต่หนักมากครับเพื่อนผมนอนไปช่วงกลางคืนก็ฝันนะครับฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะครับมาดึงขาเขาระหว่างนั้นเขารู้สึกเคลิ้มเคลิ้มครับว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเขาก็รู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จับขาเขาแล้วก็มามองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าลุงอย่ามานอนทับที่พ่อของหนู ครับ ตรงเนี้ยที่ของพ่อหนูลุกอย่านอนพอตื่นเช้ามาเขาก็บอกว่าเขาฝันเด็กคนหนึ่งมาดึงแล้วก็ให้ลุกอย่างที่ผมเล่าไปผมก็ถามว่าแล้วลักษณะเด็กเป็นยังไงเขาก็บอกว่า ก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆครับ แต่งชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดไทยไม่ใช่ชุดอะไรนะครับชุดธรรมดาเนี่ยแล้วก็เห็นมีเหมือนพระอะไรบางอย่างอยู่หัวเตียงแล้วก็เตียงเป็นเตียงสีดำมีลักษณะเตียงที่เป็นเตียงไม้สีดำมีเก๊ะมีลิ้นชักอยู ่ ผมก็สะดุดใจว่าเฮ้ยไอ้เตียงอันเนี้ยมันคล้ายๆกับเตียงที่มันอยู่ห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งเราเข้าย้ายเข้ามาเนี่ยเราไม่ใช้เตียงเขาและไอ้เตียงเขาเนี่ยมันเก็บอยู่เตียงนึงไม่รู้ทำไมแต่ว่าไอ้เตียงปัจจุบันที่เพื่อนผมนอนเนี่ยมันเป็นเตียงเหล็กแบบเหล็กแบบยกแยกยกแยกเสียงดังๆอะครับผมก็พาเขาไปดูเขาก็บอกว่านี่แหละอันนี้เลยเตียงนี้เลยแต่เรื่องเตียงเนี่ยมันมีหน้าข้อสงสัยอยู่กับพี่ป๋องว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยมันมีกลิ่นเน่าที่เตียงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาครับพี่ป๋องผมก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรนะครับแต่ว่ามันเหม็นเน่าออกจากห้องตรงเนี้ยแล้วก็ห้องเนี้ยไม่ได้เป็นห้องเก็บของที่รกอะไรนะครับเพราะว่าเก็บไอ้เตียงเนี้ยเตียงเดียวอยู่ใต้บันไดเราก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะครับเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเรากลัวนะครับไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าเหมือนมีคนอยู ่ ตลอดระยะเวลาที่หลังจากเพื่อนผมเล่าให้ฟังผมก็ออกจากบ้านมาบ้างเข้าบ้านบ้างผมก็จะพยายามมองไอ้ช่องที่เป็นกระจกตรงบันไดนะครับที่มันจะเห็นไอ้ไฟดวงนั้นที่มันอยู่ห้องติดกับห้องน้ำและไอ้ห้องนอนเล็กเนี่ยติดกับห้องน้ำนั่นนะครับผมออกจากบ้านมองเข้าไปไฟติดอยู่มันก็ดับ ครับ แต่ไฟทั้งบ้านเนี่ยนะครับมันติดนะครับพอผมจะแล่นรถออกมาผมมองไปอีกทีมันก็เปิด ครับ กลางคืนผมนอนอยู่ลูกปิดมันก็บิดเองได ้ มันก็แคคแคคแคคสวิตช์ไฟผมปิดแล้วมันก็เปิดเองได้แล้วผมก็ตัดสินใจเปิดประตูมาดู ครับ ปรากฏว่าไฟมันก็เปิดจริง ๆและ สวิตช์ที่ผมปิดไปแล้ว ครับ มันก็เปิด เหมือนมีคนไปกดเปิด ใช่ครับแต่สวิตช์เนี้ยมันอยู่หน้าห้องนะครับไอ้ห้องเล็กที่ผมบอกเนี่ย ครับ ผมก็เล่าเรื่องเนี้ยให้กับพ่อผมฟังพ่อผมก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนอยู่กับศาลเจ้าลงเจเหมือนกับผมเนี่ยฮะเขาก็มาเที่ยวบ้านเราก็อยากจะให้เขามาดูนะฮะว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเราก็บอกไม่มีอะไรหรอก ค ิดมากนู่นนี่นั่นเราอาจจะกังวลไปผมก็จุงมือเขาเดินขึ้นมาเลยพอเปิดห้องเล็กเนี่ยนะครับ เปิดเขาชะโงกหัวเข้าไปปุ๊บเขารีบดันมือผมปิดประตูไปเลย ครับ แล้วเขาก็เดินลงมาแล้วไม่พูดอะไรเลยเหมือนสตันนะครับ ครับไม่พูดไม่บอกไม่อะไรทั้งสิ้น ไม่บอกแล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรหรอ ครับ เขาไม่พูดนะฮะจนออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านเขาก็บอกว่าน่าจะมีนะแต่เขาก็ไม่พูดว่าอะไรนะครับ ครับ หลังจากนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดเวลานั่นแหละเวลาแฟนผมทำกับข้าวอยู่ในครัวก็เหมือนมีคนเดิน อ ยู่ในบ้าน ครับ ผมเดินสวนขึ้นบันไดมันก็เหมือนมีคนแวบเข้าไปในห้องเล็ก ครับ แต่ห้องเล็กอ่ะผมกับแฟนไม่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอยู่แล้ว ครับ ตั้งแต่นั้นผมก็เลยเริ่มเอาขนมนะครับเอานมบ้างเอาอะไรบ้างไปวางไอ้ที่ตรงยิ่งที่เป็นชั้นตุ๊กตาเขาครับ ครับ ก็วางแล้วก็พยายามถามให้แฟนไปถามเจ้าของบ้านว่าบ้านนี้มันมีอะไรหรือเปล่าม ีไหมคำตอบ เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอก อ ย่าคิดมากนะแต่เวลาทุกครั้งที่ถามก็เหมือนบ่ายเบี่ยงไปนะฮะแต่ว่าผมอยู่บ้านนี้แล้วผมรวยครับพี่ป๋อง มีโชคมีลาภ มีงานเข้าตลอดได้ตังค์ครับ ครับ แล้วก็เอาขนมไปวางผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอยู่แล้วมีความสุขนะครับจากกลัวมันเริ่มมีความสุขมันรู้สึกดีนะฮะ แล้วมีวันหนึ่งเราเริ่มจัดห้องอะครับเราก็แบบเห็นไอ้ตู้เนี้ยมันขวางทางตู้ที่ผมเล่าตั้งแต่แรกว่าเขาบอกว่าอย่าขยับอะไรอย่างเงี้ยครับพอผมตัดสินใจว่าเราจะย้ายกันนิดหน่อยนะครับเราก็ลากมันหนักมากครับพี่ป๋องมันเป็นตู้ไม้แต่ว่าข้างในอะทั้งตู้มันดังก้องแก้งก้องแก้งเป็นเครื่องทองเหลืองทั้งนั้นเลยครับตู้เสื้อผ้าแต่มันมีเครื่องทองเหลืองข้างในทั้งนั้นเลยแก้งแก้งก้องแก้งก้องแก้งคือแล้วเราก็ตกใจเราก็ไม่กล้าย้ายมันก็ไปถามเจ้าของบ้านอีกว่ามันมีอะไรเขาก็บอกว่ามันเป็นของพี่ชายเข า ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้อะไรแต่เขาสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับตู้นั้น ครับ ณวันนั้นผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรนะครับจนมีเหตุการณ์ที่ผมต้องย้ายออกจากบ้านนี้ไปเพื่อผมซื้อบ้านนะครับก็มีฝรั่งมาเช่าต ่อ ฝรั่งอยู่กับลูกชายฝรั่งเองคนเนี้ยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งแถวนั้นนะครับเขาก็อยู่ห้องใหญ่ห้องที่ผมอยู่กับแฟนส่วนลูกชายเนี่ยอยู่ห้องเล็กวันเวลามันประมาณครึ่งปีครับที่เขาอยู ่ หลังจากนั้นได้ทราบข่าวแล้วก็แฟนก ็ มาเล่าให้ฟังว่าพอดีฝรั่งคนนี้เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ทำงานแฟนนะครับลูกชายเขาเสียชีวิตกระทันหันแล้วพี่ป๋องรู้ไหมครับว่าเสียตรงไหน ตรง ชั้นที่ผมวางขนม เสียในบ้าน ตรง จ ุ ดที ่ คุณเอาขนมมาวางนะ และก็จุดที่ผมตั้งบูชาไว้ครับ เดี๋ยวนะเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรอ่ะ เขาตำรวจเข้ามาแล้วก็นิติเวชมาพิสูจน์ก็คือหัวใจวายนะครับแต่ท่าที่เขานั่งเสียเนี่ยครับเด็กนะครับเขานั่งขัดสมาธิครับแล้วนั่งอยู่ใต้ชั้นนะครับแล้วก็เกรงมือครับแล้วก ็ หัวแบบหัวเชิดขึ้นนะครับแล้วไอ้ข้างบนนะมันก็คือไอ้หิ้งตุ๊กตาที่ผมไปวางขนมอะครับ เฮ้ยจริงอะเดี๋ยวนะเด็กอายุเท่าไหร่อะครับ น่าจะอยู่ประมาณ14-15ประมาณเนี้ยครับ เด็ก14-15แล้ว ก็วัยรุ่นแล้ว ทางแพทย์บอกว่าเสียด้วยหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยนะ ใช่ครับ ล ักษณ ะการเสียคือนั่งเหมือนนั่งสมาธิน ั่ งขัดสมาธิเนี่ยนะ ใช่ครับนั่งเก่งแล้วก็ตาคือเหมือนอารมณ์แบบตาค้างอะ ครับ คือผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรซึ่งผมก็ถามก็จะข้องผมก็ถามกับเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่เคยบอกผมอะไรและทุกครั้งที่ถามก็เหมือนจะบ่ายเบี่ยงทุกครั้ง ครับ ซึ่งผมคิดว่าไอ้ห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรแต่ว่าเราไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนจะเราเห็นแค่แวบไปแวบมาแล้วก็การมาแสดงให้เราเห็นว่ามันมีอยู่ครับพี่ป๋อง เดี๋ยวนะวุฒิเรื่องนี้มัน10กว่าปีถูกไหมแสดงว่าณตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเวลานั้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าในตู้มันมีอะไรแต่ว่าจากที่ฟังวุฒิเล่าฟังเหมือนมีความรู้สึกว่าในตู้มันน่าจะมีพวกของที่เป็นทองเหลืองเพราะมันดังก้องแก้งถูกไหมแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นจริงๆว่าข้างในมันมีอะไรอยู่บ้าง เขาไม่ให้เปิดแล้วตู้มันเป็นตู้ทึบเป็นตู้ไม้แบบไม้โบราณนะครับพ ี่ ป ๋องแล้วสิ่งที่วุฒิบอกว่าพออยู่ในบ้านหลังเนี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่อยู่กับแฟนสิ่งที่เราเรียกว่าผีก็แล้วกันนะหรือวิญญาณในความรู้สึกวุฒินะมีมากกว่า1มั้ย ผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่า1ครับแต่ว่ามีเด็กแน่นอนครับ มีเด็ก1ล่ะ เอาขนมไปให้นะ อะไรมึงแป๊บนึงใครจะขยับประตูเสียฮะแป๊บนึงโอเคใจเย็น ตกใจนะครับพี่ป๋อง อย่าเพิ่งขยับอะไรระหว่างที่กำลังนั่งฟังเรื่องอยู่ฮะนะหัวใจหลุนที่ลงไปตะตุ่มเลยนะฮะเมื่อกี้นี้โอเคต่อฮะวุฒิ เขาเด็กแน่นอนครับอันเนี้ยรู้สึกได้แล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยให้คุณกับผมนะครับผมก็ดีกับเขา ทุก อาทิตย์ผมก็จะมีขนมไปยาคูอะไรเงี้ยไปให้เขาประจำ มากกว่าหนึ่งคือว่ามีเด็กแน่ๆแต่ที่เหลือไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก ่ ไม่รู ้แต่ว่าผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนฝันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเตียงซ ึ ่งไอ้เตียงนั้นอ่ะมันแปลกๆครับพี่ป๋องคือมันมีกลิ่นเหม็นเน่าติดเตียงอะครับพี่ป๋องซ ึ่ งเราไม่รู้ว่าอะไร ใช่ไหม ครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอคุณออกมาฝรั่งเขาไปอยู่ ลูกเขาสี่นะด้วยลักษณะที่ผมใช้ว่าแปลกเลยนะ ครับ แปลกเลยนะ ฝรั่งเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยคือด้วยเหตุที่เขาใช้ชีวิตแบบฝรั่งอะที่สองอย่างผมอยู่กับแฟนเนี่ยผมจะช่วยดูแลบ้านดีอะครับคือทำเหมือนเป็นบ้านเราครับ อ ันนี้ก็คือแบบแฟนเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าของบ้านก็มาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดว่าฝรั่งกินขยะก็ทิ้งอยู่ในห้องเต็มไปหมดแล้วก็เหลือเฉพาะทางเดินแล้วก็คือเหมือนไม่เคารพบ้านเขาอะครับ โอ้โหแต่ว่าการที่เด็กเสียเนี่ยอายุ14 15แล้วเสียด้วยหัวใจวายเฉียบพลันทางแพทย์เนาะนะแต่ว่าสาการเสียมันไม่ปกตินี่สิผมว่ามันน่าจะเป็นปริศนาที่ผมว่าไม่มีใครอยากรู้ว่าน้องเสียด้วยสาเหตุอะไรเสียเพราะอะไรอ่ะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องหลักการแพทย์นะเพราะมันแปลกมากอ่ะนั่งแบบนั้นแล้วมองเงยขึ้นไปตรงจุดตำแหน่งที่คุณเอาขนมไปวางอ่ะซึ่งข้างบนเป็นหิ้งแล้วมีตัวตาอะไรอย่างเงี้ย ครับคืออันเนี้ยตอนแรกเนี่ยที่แฟนมาเล่าว่าเออเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นที่เราอยู่อ่ะมีเด็กเสียนะผมก็ใจเนี่ยผมก็นึกไปถึงห้องนั้นทันทีนะครับพี่ปองแต่เราก็ยังถามไปว่าเออมันอยู่ห้องไหนปรากฏเขาก็พูดไอ้ห้องนั้นแหละพอเขาพูดเสร็จผมก็ใจนึกว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ไอ้ตรงหิ้งหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยใช่แน่ๆเลยปรากฏว่าคนที่ไปดูอะครับแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยทำงานอยู่กับที่ทำงานเดียวกับแฟนนะครับเขาก็บอกว่าตรงนั้นแหละครับพี่ปอง โดยที่ถ้าพี่จะถามถึงสาเหตุหรือว่าที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ก็คงไม่มีคำตอบไปพี ่ใจผมนึกว่าเขาอาจจะเลี้ยงเป็นกุมารอะไรหรือเปล่าครับประมาณน ี้ใจของวุฒิใช่ไหมแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เคยแบร์ไตไงเขาก็ไม่เคยบอกเราไงคราวนี้มันผ่านกาลเวลามาปัจจุบันนี้นะบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมครับ อยู่ครับ ยังอยู่แล้วมีคนอยู่ไหม เขาไม่ได้ให้ใครเช่า เอาเหรอเอากลายเป็นบ้านร้างไปเลยเหรอ ก็เจ้าของบ้านเขาไม่ได้มาอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็เข้ามาแบบดูแลบ้างแต่ว่าไม่มีใครอยู่ครับพี่ปอง โอ้โหถ้าเกิดเขาอนุญาตให้เข้าไปอยู่สักคืนนึงนะหรือว่าเข้าไปดูตอนกลางคืนก็คงดีเนาะเออผมว่าน่าจะเป็นอีกบ้านหนึ่งที่ฟังแล้วดูหลอนๆน่ากลัวนะเออนะฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะวุฒินะ ครับ นะฮะไม่เว้นวันนะวันนี้ผมบอกก่อนวุฒิคุณผู้ฟังฮะผมอยากทุกท่านนึกภาพตามว่าวันนี้เดอะช็อคไฟติ้งเนี่ยอารมณ์เหมือนรายการตก10หยิบล้านที่มีคุณเอเป็นพิธีกรพี่เอนะครับวันนี้ผมสูงวิญญาณเป็นพี่เอก็แล้วกันตอนนี้คุณวุฒิเนี่ยยืนอยู่ข้างบนนะคนแรกนะตก10หยิบล้านเนี่ยสังเกตเคยดูใช่ไหมคุณวุฒิเวลาที่คนแรกที่ตอบไม่ถูกตอบผิดจะถูกกดฟุ้มลงไปในหลุมนะวันนี้เหมือนกันนะตอนนี้คุณวุฒิยืนอยู่ฮะและคุณวุฒิยืนอย่างสง่าผ่าเผยครับเพราะว่าตอนนี้คู่ต่อสู้คุณยังไม่ขึ้นมานะวันนี้ดีไซน์ภาพที่เห็นอยู่คือรายการตก10นะยืนกันไปฮะแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าคนไหนที่นะอาจจะเล่าหน้ากลัวน้อยสุดอาจจะถูกให้ตกลงหลุมลงไปนะแต่ณตอนนี้คุณวุฒิยืนอยู่ก่อนนะฮะ ครับ โอเคนะเรื่องคุณสนุกฮะครับผม พี่ป๋องครับผมดีใจมากเลยได้เล่าพี่ป๋องนะครับเล่าพี่เก่งมาแล้วรอบน ึ งพี่ขวัญมาแล้วนะคร ับ ครับผม ครับแล้วก็มีเรื่องตุ๊กตาครับพี่ป๋องเล็กๆครับก็คือพี่ป๋องตุ๊กตาหรือว่ารูปปั้นต่างๆนะครับพี่ป๋องสงสัยไหมว่าทำไมพวกเทพเจ้าก่อนที่เขาเปิดเนตรเขาต้องปิดตา ทำไมครับ เพราะเขากลัวสิ่งที่เป็นวิญญาณเนี่ยเข้าไปอยู่กับพี่ป๋องเขาต้องปิดตาเวลาเดินทางไปไหนเพื่อที่จะขนย้ายไปก่อนพิธีครับถึงแม้เป็นพระพุทธรูปเป็นเทพถ้าไม่ได้ปิดตามาก็มีโอกาสที่พวกนี้จะเข้าไปอยู ่ แต่ว่าลองย้อนเทพนะครับพี่ป๋องตอนที่พี่ตันเริ่ม พี่ตัน รายการพี่ตันนะครับเริ่มรายการแล้วที่ตอนก่อนที่จะสะดุ้งมันจะมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างหายใจขึ้นมาฮึดนะครับลองย้อนดูนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นของพี่ตั้นหรือเปล่าอะไรนะครับแต่มันมีเสียงอยู่ครับ เอาได้เดี๋ยวลองให้พี่เก่งพี่ตั้นลองย้อนดูกันละกันนะครับแล้วก็ก่อนจะวางสายวุฒิครับนะมีข้อความส่งมาคืนนี้ส่งเข้ามาเดี๋ยวช็อตลอตโต้เยอะๆเลยนะมาลุ้นกันนะคืนนี้ว่าเลขจ่ออะไรนะแต่มีข้อความนึงที่ถามอย่างที่ผมสงสัยเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องคุณหนุ่มเดอะช็อคนะฮะแล้วก็คุณฝนสีเลือด V2 นะบอกว่าพี่ป๋องผมได้ยินเสียงเหมือนแมวหรือเสียงเด็กร้องก็ไม่รู้ครับคุณฝนสีเลือด V2 บอกว่าได้ยินเสียงแมวแทรกระหว่างเล่าเรื่องครับมีแมวไหมครับที่นั่น อ๋อแมวครับแต่ว่าเด็กนี่ เด็กนี่ไม่มี โอเคผมก็เข้าใจว่าเป็นเสียงแมวแสดงว่าเราได้ยินเหมือนกันโอเคจบแล้วก็ระหว่างที่ฟังเรื่องคุณวุฒินอกจากเสียงแมวที่ผมได้ยินจากฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ผมได้ยินไม่ได้คิดเองนะฮะผมได้ยินเสียงเหมือนลากอะไรบางอย่างเนี่ยตรงโซนขวามือผมเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะเสียงเหมือนกับมีการเคลื่อนวัตถุบางอย่างลากกับพื้นแล้วมันดังแต่ไม่รู้ว่ามีหรือว่าหูผมฝาดไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เล่าสู่กันฟังนะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากนะแล้วก็ลุ้นกันคืนนี้คนไหนที่เป็น The Winner The Shock Fighting คืนนี้นะครับผมมีตุ๊กตานะฮะสีส้มตัวนี้มอบให้เป็นตุ๊กตา The Shock นะฮะขอให้คุณผู้โชคดีก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณครับคุณอู๊ดสวัสดีครับคราวนี้มาถึงตาพี่เก่งแล้วครับ uh-huh. เรื่องที่จะเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เรื่องนี้คุณไม้ส่งมาจริงๆผมจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปทำเป็นเดอะช็อ ค สตอรี่แต่พอดีว่าวันจันทร์เนี่ยไม่ลงเสียงไม่ทันแล้วก็กะว่าเอ๊ะถ้าเรื่องนี้ได้เปิดเป็นช็ อ คสตอรี่เมื่อวานเนี่ยน่าจะเข้ากันพอดีเขาให้ชื่อเรื่องนี้ตรงก ัน กับวันพอดีครับว่าวันอาสาฬหบูชา เหรอฮะ ใช่ เมื่อคืนเป็นวันอาสาฬหะ ใช่ วันนี้เป็นวันข้ามภาษาใช่ไหม ใช่ครับ เขาให้ชื่อเรื่องนี้คือวันอาสาฬบูชาเลย ใช่ครับ เป็นยังไง นะฮะก็คือคุณไม้นะฮะพี่ป๋องผู้ฟังครับนะฮะก็ใช้คำว่าเขามีอาชีพเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเล่อะเหมือนเวลาที ่ วัดไหนมีงานก็จะไปตามวัดตามนี้อะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปตอนสมัยเขาเด็ก ๆ เขาก็จะตามคุณพ่อ คุณแม่เนี่ยไปตลอดเลยว่าสมมติว่าบ้านเขาเนี่ยมีอาชีพเหมือนกับเปิดซุ้มยิงจุกน้ำปลาก็จะไปตามวัดตามวัดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจำจังหวัดไม่ได้จำได้ว่าแค่ภาคอีสานนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปนะฮะที่ภาคอีสานเขาจะมีงานอาสาฬหบูชามีงานวันเข้าพรรษามีการแห่เทียนอะไรพวกเนี้ยฮะก็ไปก็ตามพ่อไปด้วยเขาในวัยเด็กไปถึงที่วัดเนี่ยงานก็จะมีอ่ะ5วัน7วันฉลองสมโภช7วัน7คืนอะไรเงี้ยครับไปถึงวันแรกก็ตามปกติครับก็มีการจัดของเตรียมของอะไรเสร็จพองานวัดเริ่มปุ๊บเนี่ยคนก็จะเยอะ ครับ ในวัดก็จะมีโดมีอะไรเยอะมากเลยครับก็จะมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กอะไรครับมารวมตัวกันมาเที่ยววัดมาทำบุญมาอะไรเงี้ยซุ้มเขาคนก็จะเยอะเยอะมากนะฮะก็มากหน้าหลายตาเข้ามาเขาบอกว่าวันนั้นที่มาเนี่ยเขาจำได้แบบตอนนั้นเขาอยู่ประมาณสัก10ขวบจำได้ว่ามียายอยู่คนหนึ่งนะฮะก็เดินมาเหมือนกับตามหาใครก็ไม่รู้เหมือนกับเดินเห็นหลานฉันไหมเห็นหลานฉันไหมอะไรเงี้ยก็เดินตามหาทั่วตลอดอะไรเงี้ยทุกคนก็สงสัยก็ถามยายตามหาหลานยายผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนก็มาคุยมายืนอยู่ตรงหน้าซุ้มหลานผู้ชายอายุรุ่นราวเขาเดียวกับเนี่ยลูกเองนี่แหละประมาณสัก9ขวบ10ขวบเนี่ยเห็นมั้งหรือเปล่า ครับ บอกอุ้ยไม่เห็นนะแล้วยายชื่ออะไรอ่ะเผื่อใครมาอะไรเงี้ยแล้วใส่เสื้อสีอะไรมาจำได้จำไม่ได้มันออกจากบ้านมาเนี่ยมันบอกว่าจะมางานวัดแล้วรอไม่ต้องนานมันก็ไม่กลับมาสักทีไม่รู้มันใส่เสื้ออะไรมาแต่รู้อย่างนี้คือมันผูกจุกจำไว้นะว่ามันผูกจุกถ้าเห็นเนี่ยเรียกมาไอ้จุกได้เลย ครับ เพราะยายเรียกมาไอ้จุกแล้วยายชื่ออะไรถ้าเกิดเจอจุกเนี่ยจะได้บอกให้จุกเนี่ยกลับบ้านเรียกยายเมียนแล้วกันสมมติเรียกยายเมียนแล้วกันบอกว่าเดี๋ยวเมียนมาตามทุกคนอ่ะเดี๋ยวคอยสังเกตให ้ ก็งานก็เริ่มไปก็ทุกคนก็กุลีกุจอก็ทำงานไปเจ้าตัวคุณไม้ก็พยายามสังเกตถ้าเจอเด็กคนนี ้ จะบอกให้กลับบ้านยายมาตาม คือ โดนตีนะอะไรเงี้ยก็นั่นเสร็จปุ๊บเห็นเด็กลักษณะแบบนี ้ จุกมาใส่เสื้อกามสีแดงเกงบอลเนี่ยวิ่งอยู่ก็แบบเฮ้ยแบบพ่อเนี่ยเห็นแล้วไอ้จุกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงซุ้มตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปตามให้นะเอาไประวังนะเดี๋ยวใครจะมาคว้าข้อไปเดี๋ยวจะหลงนะก็วิ่งไปฟึบเสร็จบอกจุกย้ายกลับบ้านกลับบ้านด่วนเลยนะจุกก็หันมางงย้ายกลับบ้านเหร อ ย้ายมาอุ้ยกลับบ้านดีกว่าก็ไป ครับ อ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกวันนึงเหมือนเดิมครับย้ายคนเดิมก็มาอีก ครับ เนี่ยไอ้จุกมันหายมาอีกแล้วคราวเนี้ยหยิบตังค์ยายมา2บาทด้วยใครเห็นไอ้จุกมึงเนี่ยบอกให้จุกกลับบ้านเลยนะยายไม่ทนแล้วนะคราวน ี ้ทุกคนอ้าวแล้วยายทำยังไงอ่ะบอกเนี่ยยายก็อยู่ที่ไหนบอกยายอยู่กับต๊อป ครับ อยู่ตรงท้ายวัดตรงนู้นน่ะยายก็เก็บของเก็บอะไรขายเนี่ยถ้าเจอจุกบอกให้กลับบ้านด้วยยายอยู่บ้านคนเดียวยายเหงาเขาทุกคนบอกเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะให้ไล่กลับเหมือนเดิมนะก็คุณไม้ก็รอเดี๋ยวต้องเจอจุกแน่มัน ครับ เดี๋ยวต้องพาจุกบ่อยจุกว่ายายจะตีนะก็มาเสร็จปุ๊บคราวนี้ ทุ่มนึง2ทุ่ ม 3ทุ่ม ครับ เอ้ยไม่เห็นจุก อ ไอ้จุกไม่มาแน่ๆเลยพอ4ทุ่มคนเริ่มน้อยแล ้ วพอเริ่มน้อยแล้วงานก็เหมือนจะเริ่มซาเริ่มซาคราวนี้ก็เห็นจุกใส่ชุดเดิ ม เสื้อแดงเสื้อกล้ามแดงเกงฟุตบอลเดินคราวนี้ถือเหมือนถือไอ้เขาเรียกว่ า น้ำตาลปั้นถือมาบอกนี่นี่เดินเดินมาที่งานก็นั่งกิน คร ับมาไอ้จุกยายตามเนี่ยแอบหยิบตังยายมาใช่ไหมยายตีเนี่ยรีบกลับบ้านเลยฮะยายจะตีเหร อ กลับบ้านดีกว่ากลับบุ้ยแต่กลับแล้วไม่มีตังคืนยายยายต้องตีแน่เลย ครับ แล้วก็ทำหน้าเศร้าคุณไม้ก็บอกนี่มามามามาหาพ่อมาบอกเขาบอกพ่อให้ฟังจุกบอกเนี่ยเดี๋ยวถ้ากลับบ้านไปไม่มีตังเนี่ยยายต้องตีแน่เลย ครับ ด้วยคำที่พ่อบอกโอ้ยเงินอ่ะไอ้บาท2บาทจริงๆก็ไม่เสียดายหรอก ครับ แต่เด็กอ่ะทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง ใช่ กลับไปขอโทษยายดีซะยายเขาไม่ว่าหรอกอะไรเงี้ยจุกบอกเดี๋ยวจุกไม่กล้ากลับอ่ะจุกขอนอนที่นี่ได้ไหมเนี่ยถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายมาตามเนี่ยเดี๋ยวจุกกลับกับยายเองเองนอนที่นี่ไม่ได้เองมีบ้านเองก็กลับไปบ้านก็อ่ะก็สุดท้ายเขาจุกก็ยอมเดินกลับไปอันนี้ทุกคนก็นอนกัน ครับ คือนั้นพอนอนเสร็จพ่อของคุณไม้ฝันนะ ครับ เห็นจุกมาเดินอยู่ข้างหน้ า ร้านตัวเองแล้วฝันก็จุกแบ บ ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ตัวเองก็เดินมาถามจุกเป็นไรอ่ะยายตีลุง ครับ เนี่ยเอาตังยายมา2บา ท อยากกินขนมยายไม่ให ้ ก็เลยขโมยมาไปบอกยายตามที่ลุงบอกเนี่ย ครับ ยายก็โกรธไม่เชื่ อ บอกว่าเนี่ยเองอ่ะทำแบบเนี้ยมันไม่ดีนะมันบาปนะมาขโมยตังยายเนี่ยตายไปตกนรกหมกไหม้นะเอ้ายายเขาก็ว่าจริงก็ถูกจริงไม่เหรอแต่ยายว่าไม่พอยายตีผมด้วยเนี่ยดูสิตัวแดงเต็มไปหมดเลยบอกไหนหันมาดูสิพอหันมาเขาแบบตกใจคือหลังกระจุกอ่ะเลิกเสื้อมาเสื้อกล้าม ฟอง เป็นรอยไม้เรียวอ่ะแตกซิปเต็มตัวหมดเลยพ่อก็สะดุ้งตื่นมาเฮ้ยทำไมมันฝันแบบเหมือนจริงมากเลยวะ หรือ ว่าจุกโดนยายตีจริงวะก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยพยายามที่จะเดินตามหาบ้านยายแกจุกเน ี่ ยว่าบ้านอยู่ไหนก็เดินเดินเดินตามบอกว่าอยู่ท้ายวัดอยู่ตรงไหนวะถามคนแถวนั้นแถวนี้บอกน่าจะทางโน้นมั่งยายคนนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยชอบเก็บผักเก็บของขายมีร้านตัวเล็กนี้ใช่ไหมเนี่ยบ้านอยู่ตรงโน้นเดินแบบอุ้ยถ้าเดินไปไกลไม่เอาดีกว่ากล ับ ดีกว่าคือแล้วก็กลับมาก็ตอนเย็นงานก็เริ่มเหมือนเดิมครับ ครับ คราวนี้ก็เฝ้ารอเฮ้ยจุกจะมาไหมว่าจุกจะมาว่าไม่มา ครับ แต่เจอยายเหมือนเดิมยายบอกเนี่ยเมื่อวานเสียใจมากเลยตีจุกไอ้จุกหายไปไหนไม่รู ้ เฮ้ยพ่อตกใจดิเหมือนกับที่ตัวเองฝันว่าไอ้จุกมาร้องไห้บอกว่าโดนยายตี ครับ แล้วก็หายแล้วก็ไอ้จุกก็ร้องไห้บอกเนี่ยก็เออไว้ทำไมเนี่ยเมื่อคืนก็ฝันไอ้จุกแบบนี้อย่างนี้ยายตีมันจริงเหรอ ครับ ตีจริงๆโมโหโมโหโกรธมากเลยเงินเนี่ยกะว่าจะไปซื้อยาพวกปวดข้อปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยไอ้จุกก็มาเอาไปเงินก็มีอยู่น้อยๆก็พยายามกันเนี่ยเนี่ยตัวเองมีเงินอยู่แค่นี้เนี่ยมัดไว้ตรงเสื้อบอกโอ้ยายเอางี้เดี๋ยวผมยายซื้อยาแล้วเอาตังค์ลงไปก็หยิบตังค์ในกระปุกให้ยายไปกำหนึ่งก็5บาท10บาทอะไรเงี้ยยายก็ไปซื้อยายก็โอ้ยขอบใจหนูมากถ้าเจอไอ้จุกบอกไอ้จุกนะยายหายโกรธแล้วกลับบ้านได้เลย ครับ อ่ะทุกคนก็รอไอ้จุกก็ไม่มาวันที่3วันที่4วันที่5ไม่มีใครเห็นจุกอีกเลย ครับ แต่ยายออกมาเดินตามหาจุกตลอดเลยบอกเฮ้ยไอ้จุกมันไปไหนวะทุกคนก็พยายามแบบเริ่มเป็นห่วงแล้วก็เริ่มคุยก ัน ก็ถามคนในงานว่าเอ้ยเนี่ยตามซุ้มเห็นไอ้เด็กลักษณะแบบนี้แบบนี้ไหมเห็น2วันเนี่ยมันแต่งตัวเหมือนเดิมหมดเลยเองเห็นบ้างไหมทุกคนไม่เห็นเลยนะ ครับ รูปร่างหน้าตาแบบนี้ไว้จุกอย่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเจอเนี่ยบอกได้นะว่ายายตามหายกลับบ้านพอวันที่6ตัวเองเริ่มไม่สบายใจเอ๊จุกมันหายไปยายก็เดินตามตลอดเอางี้เว้ยเราไปหายายไปตามหาจุกกันดีกว ่ าไปกันเลยครับพ่อแม่ไม้ก็เดินไปเลยครับไปหลังวัดถามคนในวัดถามเนี่ยยายคนนี้ไปโอ้ยมันไม่ได้อยู่ท้ายวัด ครับ อยู่ท้ายหมู่บ้านนู่นโอ้ยแม้แต่ไม่เห็นหลายวันแล้วนะลองไปดูสิเนี่ยเออว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงเหมือนกันทุกคนก็เดินกันไปท้ายหมู่บ้านพอไปถึงท้ายหมู่บ้านนะฮะมันก็จะเป็นคันนาแล ้ วก็จากคันนาเดินล้อไปจะเป็นกระต๊อบสังกะสีเล็กๆที่บอกนะฮะบอกน่าจะเป็นหลังนี้นะบ้านยายมั้งเขาเห็นมีเสื้อตากมีอะไรอยู่เนี่ยก็เดินเข้าไปถึงเดินเข้าไปครับพอเดินเข้าไปเสร็จตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย ครับ คือเขาช็อกแล้วแบบเขาตกใจมากป๋องนะคือภาพที่เห็นเป ป็นศพคุณยายนอนกอดรูปไอ้จุกคุณละคนลูก นอนกอดรูป นอนกอดรูปไอ้จุก รูปไอ้จุกนะ เออนะฮะนอนกอดรูปไอ้จุกอยู่แล้วข้างๆมีจดหมายเขียนว่าจุกยายขอโทษนะยายไม่น่าทำจุกแบบนี้เลยทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวยายตายไปกี่วันวูแล้วคนลุก เออตายวันไหนยังไงอ่ะ เออเสร็จก็แบบตกใจแบบเฮ้ยไอ้จุกไปไหนแล้วก็เจอไอ้จุกไอ้จุกอยู่งี้ทุกคนก็เลยเดินเดินออกจากบ้านมาพอเดินออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไม้บอกว่าพ่อไอ้จุกไอ้จุกนอนอยู่ตรงนั้น เ ฮ้ยไอ้จุกเหรอทุกคนก็วิ่งไปดู ครับ ภาพที่เห็นคือเป็นศพไอ้จุก อ้าว นอนอยู่ตรงคันนาพี่ป๋องข้างหลังอ่ะเป็นรอยโบยตี อ ะเต็มไปหมดแล้วแล้วศพอะขึ้นอืด ครับ น่าจะเสียชีวิตอะประมาณ 4-5 วันแล้วก็ว่ากัน ดีนะพี่เก่งเรียงวันก่อนตกลงว่าจุกเสียวันไหนยายเสียวันไหนแล้วไปเจอศพยายวันไหนเจอศพไอ้จุกวันไหน คือหลังจากที่พอเจอศพทั้งคู่ก็เรียกผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านก็เรียกตำรวจมาตำรวจก็มาชันสูต รครับ บอกว่ายายแกจุกเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ5วันแล้ว เฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่เจอไอ้จุกเจอยายก็คือเจอหลังจากที่ทั้งสองคนเสียไปแล้วดิ ใช่ครับ เอาเหรอคือไม่ได้เสียจุกคนเดียวคือหรือว่าไม่ได้เสียยายคนเดียวคือเสียด้วยกันทั้งคู ่ทั้งคู่เลย แล้วจากเหตุการณ์ก็คือ จากเหตุการณ์ก็คือทุกคนก็เลยพยายามเดาเรื่องมาเดาว่าจุกอย่างมาเที่ยวงานวัดแล้วยายไม่มาไอ้จุกก็เลยหนีหนีมา ครับ นะฮะก็คือเหมือนงานวัดจะเริ่มสมมุติว่างานวัดเริ่มวันจันทร ์ แต่ไอ้จุกอยากจะมาตั้งแต่วันเสาร์ละเดี๋ยวจะมาจะมาแล้ว ครับ ยายไม่ ม ายายไม่มาพอเสร็จพอเริ่มงานปุ๊บขโมยตังค์ยายมายายโมโหตีแล้วไอ้จุกคงแบบอารมณ์แบบว่าเสียใจแล้ววิ่งไปคือไอ้ตรงที่เป็นคันนาพี่ป๋องเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นหนองน้ำแล้วไอ้จุกคงเสียใจแล้วคงล้มแล้วหัวฟาดลงไปแล้วก็สลบก็เลยจมน้ำเสียชีวิตส่วนยายอ่ะเหจุกอยู่ตรงน ั้ นแล้วตัวเองด้วยความที่ตัวเองแก่มากเสียใจตอมใจแล้วก็นอนกอดรูปไอ้จุกตาย แสดงว่าไอ้จุกอ่ะมาเที่ยวงานวัดขโมยสตางค์ยายมา ใช่ เสร็จแล้วพอยายจับได้ตีจนเกิดเหตุการณ์ที่พี่เก่งเล่ามา ใช่ครับ แต่ว่าก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปว่า5วันแสดงว่าคนที่เจอก็คือเจอยายตอนเสียไปแล้วเจอไอ้จุกตอนเสียไปแล้ว ใช่ครับ โอ้นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโ อ ้คนลุกอ่ะนะครับเป็นเมลของ คุณไม ้คุณไม ้ครับ ตอนนี้กลับมาที่คุณนึกจากทางบ้านบ้างแล้วตอนนี้คุณนึกอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณนึก ครับผมครับ สวัสดีครับ The Shock Fighting คร ับ อะไรนะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโทรจากไหนครับเนี่ย โทรจากสามเซนครับผมครับ โอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ พร้อมครับผมครับ พร้อมจะมาไฟติ้งกันนะ ครับผมครับ เอาละเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่คุณนึกเจอมาที่บอกว่าทำไมไม่บอกเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าพ่อผมมาเป็นนักงานราชการแล้วทีเนี้ยถ้าคือช่วงพ่อผมก็ช่วงยศร้อยตีใหม่ๆ ครับ ครับผมจนกระทั่งพี่ป๋องจำได้ไหมครับที่ว่ามีช่วงนึงที่ว่าข่าวคึกโครมเรื่องภาคใต้ครับ อืมครับผม แล้วเป็นช่วงที่จังหวะที่ว่าพ่อผมจะต้องย้ายบ้านพักข้าราชการเนี่ยย้ายลงมาอยู่ข้างล่างพอข้างล่างเนี่ยมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์พี่ป๋องพอนึกออกใช่ไหมคร ับ แล้วทีเนี้ยช่วงที่ย้ายเนี่ยคือพ่อผมก็ไปรบที่ใต้แล้วแม่ผมก็เข้าเวรด้วยเป็นพยาบาลด้วยครับผมครับแล้วทีเนี้ยก่อนหน้านี้คือมันก็มีคนที่ว่าหลายๆคนนะครับพูดมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกครับ ครับ เพราะที่ความเป็นวัยรุ่นอ่ะนะพี่น้องไม่ค่อยใส่ใจหรอก ครับ จะมาจะกินจะเมามากกว่าจนกระทั่งมีวันหนึ่งคงก็นอนเข้าไปนอนคืนแรก2-3คืนแรกนี่แหละพี่ก็ไม่ได้มีอะไรครับปกติจนกระทั่งข้างบ้านเอาผมเนี่ยจะเป็นระดับนายพลแล้วกันครับแล้วทีเนี้ยคนขับรถของนายเนี่ยแกก็จังหวะเหมือนกับว่าชวนผมคุย ครับ จนไปนั่งกินคือไปนั่งดื่มสังสรรค์กันนะครับพี ่ ก็จนกระทั่งมาผมก็แค่ดื่มกึ่มๆอ่ะครับแค่ประมาณแค่กระป๋องเดียวนะครับพี่ก็คือไม่ได้เมาหรอก ครับ จนกระทั่งผมนั่งยันได้ประมาณ2:00เกือบ3:00อ่ะพี ่ คือแล้วบ้านผมกับบ้านเขาเนี่ยห่างแค่3หลังอ่ะพี่นึกออกมั้ยครับ ครับ แล้วทีเนี้ยผมก็เดินกลับคือเหมือนกัน ถามว่าเราเบอร์เรามึนไหมเราก็ไม่ได้เบอร์ไม่ได้มึนนะพี ่ เพราะเรากินไปแค่กระป๋องเดียวจังหวะที่ว่าเราจะไขกุญแจเข้าบ้านเนี่ยเราเห็นผู้หญิงคนนึงเห็นผู้หญิงคนนึงแต่ปากเราไม่ดีเองครับตอนไปทักว่าใครอ่ะคือทั้งที่ว่าเราอ่ะตั้งแต่เกิดมาคือผมไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสตัวเองนะคร ับ แต่ปากผมมันดันพูดออกมาเงี้ยว่าใครอ่ะเขาก็เลยหันหน้ามามองคือพี่ตรงนึกภาพออกมั้ยว่าผู้หญิงนั่งบนตู้เสื้อผ้าไอ้บนถังซักผ้าครับแล้วเหมือนเขาเอาเท้าอ่ะตีกับถังซักผ้าด้วยแล้วเขาก็ก้มหน้าแล้วหันมามองจนกระทั่งผมก็ไม่กล้าเข้าแล้วทีเนี้ยเพราะผมถามแล้วไม่ตอบเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยแล้วสักพักผมก็เลยเดินไปนั่งตรงศาลาตรงทางด้านหน้าครับจนกระทั่งพอประมาณคือนั่งไปจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองหลับไปตอนไหนผมไม่รู้หรอกครับ ครับ ตื่นมาอีกทีคือตอนตีห้าลูกน้องของนายเขามาหาผมไงครับเขาถามว่าอ้าวทำไมเอ็งมานอนตรงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าพี่เมื่อคืนผมเห็นใครไม่รู้นั่งอยู่บนถังซักผ้า ครับ สักพักเขาก็พูดเหมือนแบบตลกๆนะพี ่ อ้าวเอ็งเพิ่งรู้เหรอ บอ กรู้อ้าวรู้ว่าอะไรครับพี่ก่อนหน้านี้เองไม่รู้ว่าที่ว่าเมียถูกฆ่าตายบอกอ้าวแล้วทำไมถ้าพี่รู้ทำไมพี่ไม่บอกผมอะครับแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะ ครับ คือก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะย้ายลงมาอยู่เนี่ยเป็นของบ้านหลังเนี้ยที่ห้องที่ผมอยู่เนี่ยเป็นของระดับคนโทร ครับ แต่ได้แฟนเป็นเด็กแล้วทีเนี้ยเหมือนมีปากเสียงกันประมาณเนี้ยครับแล้วทีเนี้ยผมเขาไม่พอใจก็เลยจับผู้หญิงเขาไปในทางสักผ้ามาแขนขาไว ้อู้ครับ จริงนี่เรื่องจริงครับแล้วทีเนี้ยมันคล้ายๆว่าพี่ป่องนึกออกไหมเหมือนคนซักผ้าปกติเลยครับใส่ทุกอย่างใส่แซฟแล้วปั่นจนแบบว่า เฮ้ย คือออกมานี่คือเหมือนแบบว่าฟองนี่ออกจากปากเต็มแล้ว อุ้ยเหรอ ครับผมแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยประมาณสองคืนแรกก็ไม่มีอะไรไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะว่าไหนๆแล้วถ้าโดนแล้วโดนไปก็ถือว่าไปทำบุญแล้วกันสักพักช่วงวันที่ว่าผมจะต้องย้ายบ้านไปอยู่บ้านที่ปทุม ครับ คืนสุดท้ายที่ผมแบบว่าเจออีกรอบนึงครับก็เก็บของอะไรครับเก็บของวันนั้นเป็นวันที่ว่าเก็บของกันแบบว่าเย็นมากประมาณ3-4 ทุ่มได้ครับ ครับ แล้วจังหวะรอพ่อผมกลับมาจากใต้ด้วยไงครับเพื่อที่จะเดินทางแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่า ครับ ไปแล้วหรอ เขาคือผู้ หญิงคนที่ว่าที่ผมพูดให้ฟังอะไรครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดแบบด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดไง ครับ บอกอีกแล้วหรอผมก็เลยถามเงี้ยสักพักเขาก็เดินหายทะลุกำแพงเข้าไปเลยครับผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยแบบเหมือนแบบโมโหตัวเองด้วยไงผมก็ต้องตบหน้าตัวเองดูว่าตัวเองฝันหรือว่ามันคือเรื่องจริงครับ ครับ เราทีเนี้ยผมก็ไปพูดให้ใครต่อใครฟังเขาก็พูดมาเป็นคำเดียวกันว่า ครับ ไอ้น้องเพิ่งเจอหรือไงบอกว่าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดพวกพี่เจอกันทำไมพี่ไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรก ทำไมไม่บอก ใช่ผมเขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดบอกเองจะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดพูดไปเองจะเชื่อกันไหมล่ะเองก็อยู่กันไม่ได ้ครับ ครับเรื่องวันก็จะอยู่ประมาณนี้เลยพี่แต่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะที่ว่าผมเจอจริงๆจะเจอ2เรื่องเกือบจะติดกันนี่แหละครับ เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องนึงเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่คืนนี้เราเรื่อง1เรื่องที่จะมาไฟติ้งกันถ้างั้นอีกเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านึกโทรมาเล่ากับพี่ใหม่ ได้ครับนะแต่พอดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสั้นไงพี่มันไม่ได้ยาวมาก เอาเหรอสั้นเหรอเอาถ้าสั้นไม่ยาวมากเอาได้เลยสิ คือผมไปออกรถอยู่ที่จังหวัดนนท์อยู่ที่จังหวัดนนท์นี่แหละคร ับ 001ครับแล้วทีเนี้ยประมาณว่าช่วงที่ว่าแล้วอย่างว่ารถมือ2อ่ะนะครับพี่ออกรถคือไปกับเพื่อน2คนนั่นแหละกลับกันดึกคือไปเที่ยวสังสรรค์มา ค ือเพื่อนอ่ะจังหวะขากลับน่ะคือเพื่อนได้กลิ่นแต่เราไม่ได้กลิ่นพอเพื่อนได้กินจนกระทั่งแบบว่าคือพี่นึกออกไหมอ่ะคนแบบหมดเสียสติไปแล้วอ่ะผมก็เลยไม่ไหวผมเลยต้องติดกล้องหน้ารถครับพี่เชื่อผมไหมครับพอตกเช้ามา8 โมงเปิดกล้องดูเจอคนไม่มีหัว อุ้ย มีแต่ครึ่งตัววิ่งรอบรถเลยครับ จริงอ่ะ นี่คือเรื่องจริงแล้วก็เคยออกรายการรายการของไอ้แนวคนอวดผีมาแล้วครับ เอาเหรอ ถูกต้องครับ เฮ้ยอยากเห็นจังเลยอ่ะยังเก็บไว้อยู่ป่ะ คือถ้าวิดีโอตัวเนี้ยถ้ายังอยู่ผมจะส่งให้พี่ดูแล้วกันนะครับ ถ้ามีนะถ้ามีนะ พี่มันหลายปีแล้วครับพี ่เอาเหรอเห็นจากกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้ารถหรอ ใช่ใช่ครับตอนแรกก็ไม่เชื่อกันก็เลยท้ากันว่าติดกล้องโชว์ไปเลยแล้วที่ว่าเขาเข้ารถผมไม่ได้เพราะว่าหนึ่งรถผมมีพระด้วยไงครับแล้วก็ถือว่ากลายเป็นว่ารถคันนี้คือต้องส่งคืนไปเลยครับคือผมพวกเขาละครับ เอาแล้วเขาเป็นใครอะครับ คืออันนี้คือก็ไม่ได้สอบถามอะไรมากมายก็คือ รอเห็นแบบวิ่งรอบรถเลยเหรอ ใช่ เป็นผู้ชายแต่ไม่มีหัว ไม่มีหัวมีแต่ครึ่งตัวครับวิ่งรอบรถเลยครับคืออย่างพี่ขับเส้นตรงเนี้ยคือต่อให้พี่เหยียบไปมิดไม้ยังไงเขาก็วิ่งตามครับ เหรออยากดูอยากเห็นจังเลยอ่ะอ๋อเคยไปออกคนอวดผีด้วยเหรอครับ แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเอางี้ไหมพี่แล้วผมจะลองให้เพื่อนผมค้น ลองดูลองดูแล้วกันนึกถ้าได้นะ ครับถ้าได้แล้วผมจะส่งตรงนี้ให้ครับพี่คร ับ ได้เลยฝากนึกด้วยโอเคครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับตอนนี้เรามากันที่สายคุณนึกฮะที่บอกว่าสายของคุณโยฮะที่บอกว่าอาชีพพามาสวัสดีครับคุณโย สวัสดีครับ ฮะคุณโยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ โทรจากแถวอิสรภาพอะครับ แถวอิสรภาพ ใหญ่ครับ โอเคแล้วตอนนี้ติดตามฟังในช่องอยู่กับใครครับ ทาง YouTube ครับ แสดงว่าได้ยินด้วยเห็นหน้าพี่ด้วยนะ อันนี้เห็นหน้าพี่ปองอยู่ครับแต่ว่าปิดเสียง YouTube ไว ้โอเคแล้วเห็นหน้าอีเพิงมั้ยฮะ เห็นครับ โอเค น้องเพิง จะเรียกน้องเพิงอีเพิงแล้วแต่ละกันนะครับอย่างที่บอกว่าคืนนี้เนี่ยฝั่งแฟนรายการก็ลุ้นเดอะช็อคโลโต้ไปคนที่ขึ้นมาไฟติ้งก็ลุ้นตุ๊กตาเดอะช็อคตัวนี้นะฮะไม่ใช่ตุ๊กตาอีเพิงนะเป็นตุ๊กตาเดอะช็อคสีส้มตัวนี้นะฮะขอให้คุณโยโชคดีถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไฟติ้งนะฮะอาชีพพามาเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คือต้องขอบอกก่อนเกินก่อนนิดนึงนะครับพี่ปองว่าคือโยอะเป็นช่างแต่งหน้าทำผมซึ่งโดยปกติอาชีพเนี้ยแต่งทั่วประเทศอยู่ละไปทั่วอยู่ละและอีกอย่างนึงคือเราอ่ะเป็นคนที่บริการลูกค้าถึงที่พักครับแล้วคือประเด็นน่ะมันมีอยู่ว่ามีลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเขาติดต่อมาให้เราไปแต่งหน้ารับปริญญาครับแล้วคือเป็นลูกค้าแค่คนเดียวครับก็เลยไม่ได้พาลูกน้องไม่ได้พาอะไรไปเราก็แต่งหน้าทำผมได้นะครับในคนเดียวกันเลยแล้วปุ๊บคอนโดเนี้ยครับมันเป็นแบบเราคือแค่เลี้ยวเข้าไปเราก็รู้ว่ามันเก่ามาก คร ับ เก่ามากๆครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรานั่งพิจารณาอยู่ตอนด้วยเรานั่งรอให้ลูกค้ามารับเราที่ล็อบบี้อ่ะครับคือไม่มีคนอยู่ล็อบบี้ไม่มีสักคนนึงไฟก็ปิดมืดเรานั่งมืดๆอยู่คนเดียวที่โซฟาหน้าล็อบบี้อ่ะครับไม่มีใครลงมาไม่มีใครเดินขึ้นเดินออกซึ่งอาทิตย์ก็รู้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยครับก็จะตีสองตีสามมีอยู่แล้วก็เป็นงานเช้า ถูกต้อง ครับก็คือต้องแต่งตั้งแต่เช้ามืดเลยเพื่อให้ทันงานเช้าครับแล้วนี่คือน้องก็ต้องลงทะเบียนตอนตีสี่ครึ่งครับแล้วก็เราก็ไปแต่งกันตอนนั้นประมาณตีสองตีสามได้มั้งครับแล้วคือด้วยความที่เราเหมือนมีเซนส์อ่อนๆด้วยครับแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเราก็เฉยๆอยู่ละ ครับ เมื่อเราไปต่างสถานที่บ่อยมันเราชินกับการไปบ้านลูกค้าไปทุกที่อะครับแล้วคืออีกอย่างนึงพอลูกค้าลงมารับปุ๊บลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วปุ๊บพอเราเข้าลิฟต์ไปปุ๊บทุกอย่างเงียบครับในคอนโดนี้เงียบเก่ามากเราดูจากโครงสร้างตึกแล้วก็คือเก่าหมดนะครับแล้วที่สำคัญคือพอขึ้นลิฟต์ไปปุ๊บลูกค้าก็ชวนเราคุยปุ๊บพอลิฟต์เปิดตึ้งซ้ายขวาเราคือมืดหมดเลยครับแต่เผอิญมีไฟอยู่แค่ 2-3 ดวงแค่ทางเข้าลิฟต์แค่นั้นเองครับ ครับ แล้วปุ๊บเราก็ด้วยความที่แบบดีดาเนาะคนทางแต่งหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ปุ๊บเดินออกไปปุ๊บเราก็เข็นกระเป๋าเราไปแล้วก็มองซ้ายขวาไปทางไหนครับอะไรเงี้ยลูกค้าก็เดินนำหน้าเราอยู่ละ ครับ แล้วลูกค้าเผลอพูดขึ้นมาคำเดียวครับพี่ได้กลิ่นไหม พี่ได้กลิ่นไหม ใช่ครับพี่ได้กลิ่นไห ม โยก็บอกอยู่ได้กลิ่นครับ กลิ่นสาบกลิ่นเหม็นกินเหม็นกินสาบซึ่งตอนนั้นคือเราก็จะบอกเขาแล้วทำไมเหม็นจังเลยอ่ะทำไมเหม็นสาบจังเลยอ่ะทั้งฟออ่ะมีหลายอย่างที่เราไม่สังเกตแต่เราหันขวาครับทางขวามือแต่ลูกค้าเลี้ยวซ้ายแต่เราอ่ะอยู่ตรงกลางของทางสามแยกของฟอร์นั้นนะครับเราก็มองไปทางด้านขวามือตาเราอ่ะไปเห็นสุดลูกตาเราอ่ะมันจะเป็นทางบันไดเหมือนบันไดหนีไฟบันไดลงมาอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ครับใส่ชุดนอน แล้วคือเขาว่ากึ่งยืนกึ่งค่อมตัวกึ่งนั่งยองกึ่งจะคานประมาณนี้ครับแต่หน้าเขาว่าเหมือนมองมาที่เราโยเห็นเขาชัดทุกอย่างครับขาเขินหน้าเนื้อแขนขาผมผมเลยเห็นทุกอย่างแต่ว่าเขาอะไม่ได้ใส่ผ้าขาวไม่ได้ใส่ชุดขาวเลยครับเขาใส่ชุดนอนเป็นลายสก็อตครับลายสก็อตเราก็เห็นกันอยู่แล้วแหละมันสังเกตง่ายอยู่แล้วและคือแต่หน้าเขาอะครับตาเขาอะเหมือนร้องไห้ครับแล้วแบบไม่มีเงาไม่มีเงาลูกตาเขาเหมือนเราเห็นมันในมุมมืดมันเห็นอะไรชัดอยู่แล้วครับตรงนั้นแล้วปุ๊บเขาอะทำท่าทางเหมือนโวยวายครับโวยวายแต่ปากเขาอะเลือดออกมาด้วยจมูกเลือดออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราอะที่บอกนึกภาพดูนะลูกค้าเดินนำหน้าเราไปแล้วเราอะเดินหลังลูกค้าแล้วเราอะเราหันหน้ามองหลังเราอีกทีนึงอะแล้วเดินตามลูกค้าเราหันเฮ้ยมันอะไรวะมันคือใครวะสักพักนึงลูกค้าก็พูดขึ้นมาอีกที่เห็นอะไรพี่ไม่ต้องพูดนะจะมีอะไรเราค่อยพูดกันทีหลัง คร ับ แล้วนี่คือใจของเราอ่ะโอเ ค ในเมื่อเธอไม่ให้ฉันพูดฉันก็ไม่พูดแล้วปุ๊บพอลูกค้าบิดเข้าไปในห้องคือ first impression แรกที่เราเห็นในห้องเขาค ือ ห้องเขาถูกคลุมผ้าด้วยผ้าสีขาวทั้งหมดโซฟาทีวีตู้เสื้อผ้าอะไรทั้งหมดและในห้องเขาก็เหม็นสาบเหมือนกันครับ เหม็นจริงป่ะ เหม็นครับเหม็นสาบพี่ป๋องลองนึกผ้าที่แบบเป็นผ้าที่ตัวเราแล้วก็เอาไปลืมกองแล้วเอาไปปากอ่ะกินอย่างนั้นนะครับแต่เป็นสิบๆผืนนะครับกินแบบกินผ้าอับๆอย่างเงี้ยผ้าน้ำท่วมเลยวันนั้นนะ ครับ แล้วคือซอนนี้คือซอนที่26ครับซอนที่ซอนที่26ไปอยู่เส้นแถวๆนั้นแหละแล้วปุ๊บพอเราเข้าไปในห้องเขาปุ๊บอะครับเขาแค่จับโต๊ะไว้ให้เราแค่ว่าพี่เดี๋ยวเรานั่งแต่งกันตรงนี้นะโอเคโยก็นั่งแต่งตรงนี้โอเคจัดของจัดเลยเรียบร้อยแต่คือระหว่างนั้นอะโยได้ยินเสียงแบบนี้ครับที่ระเบียงเขาเงี้ยครับ เสียงอะไรอ่ะ คือตอนแรกเราก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามันไม่ได้มาจากทางประตูครับมันมาจากทางระเบียง ครับ แล้วปุ๊บเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ลูกค้าก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าอะไรของเขาในห้อง ครับ เขาออกมาระหว่างเรื่องต้องแต่งหน้าเขาก็เล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังอะไรเงี้ยครับตอนช่วงแต่งหน้าไม่มีเรื่องเล่าอะไรให้ฟังมากหรอกครับ แต่ว่าแบบประหนึ่งเขาก็พูดว่าคือลูกค้าและสำหรับลูกค้าครับเขาพร้อมออกตลอดคือเขาพร้อมแบบเขาพร้อมยิ้วกระเป๋าแล้วออกจากห้องได้ตลอดเลยอ่ะซึ่งไอโยก็รู้แล้วโยก็แบบกระเป๋าอะไรโยพยายามพึ่งของมันไม่เยอะเพราะเครื่องสำอางอะไรเราเยอะมาก ครับ แล้วคือเราก็นั่งแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปครับพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมลูกค้าพูดอย่างเงี้ยได้ยินโอเคเดี๋ยวเราค่อยเล่าหลังจากเราแต่งกันเสร็จเน า ะ โอ้ยอะไรวะ คือลูกค้าเก็บมาลูกค้าเก็บเรื่องมาหมดแล้วให้เราไปสรุปกันตอนท้ายทั้งหมด ใช่ใช่ แล้วโยก็นั่งแต่งหน้าไปโยก็บอกมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆอยู่แล้วแล้วแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราพยายามคาดเดาแล้วว่ามันต้องตรงกับเรื่องที่เราเห็นเมื่อตะกี ้ แน่นอน 100% ปุ๊บพอระหว่างเดินตามผมไปอ่ะลูกค้าบอกว่าพี่ได้กลิ่นสาบใช่ไหมในซอนเนี้ยและหนูจะบอกคำเดียวนะว่าทั้งซอนเนี้ย20กว่าห้องเนี่ยหนูอยู่แค่ห้องเดียวนะพี ่เฮ้ยทั้งฟลอร์นะ ทั้งฟลอร์หนูอยู่แค่ห้องเดียวครับและที่สำคัญคือลูกค้าบอกว่าหนูแค่มาแต่งหน้านะพี่และเดี๋ยวหนูก็จะลงไปพร้อมพี่เหมือนกัน ครับ และพี่เห็นใครหรือเปล่าเมื่อตะกี้ตอนออกจากลิฟต ์โอ้ยเห็นดิ โอ้ยเห็นแต่ระหว่างนั้นนะคือโยกขั้นตอนจะทำผมแล้วไงครับโยก็ยืนทำผมแล้วโยก็ยืนหลังเขาไง ครับ แล้วมือเขาก็สไลด์ภาพโทรศัพท์แล้วภาพที่เขาให้ผมที่เขาให้โยดูอ่ะมันเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดเอียงคอหน่อยนึงใส่ชุดลายสก็ อ ตแล้วคือเลือดอะท่วมเต็มพื้นหมดเล ย แล้วเขาว่าพี่เห็นคนนี้ใช่ปะซึ่งโยบอกว่าใช่เห็นคนนี้เมื่อกี้อะเขายืนโวยวายเขายืนมันจะร้องแล้วประตูระเบียงที่เป็นกระจกก็ดังนี้ครับอย่างเงี้ยขึ้นมาอีกแล้วลูกค้าก็บอกว่าอ่ะพี่เห็นคนนี้ใช่ไห ม หนูบอกไว้นะคนนี้เพิ่งเสียลูกค้าก็เราก็พูดตรงๆว่าลูกเราก็พูดในใจว่าลูกค้าเสือกจะเล่าอะไรเวลานี้ตอนนั้นนะซึ่งโยก็กลัวแล้วอ่ะโยก็แบ บ มือสั่นไปหมดแล้วอ่ะแล้วปุ๊บแต่เราด้วยความลึกๆอ่ะโยเป็นคนติดแข็งนะครับแบบไม่ค่อยกลัวเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะฟังที่ลูกค้าเล่าเพราะเราเห็นแล้วว่าภาพนั้นมันใช่ภาพที่เราเห็นเลยทรงผมชุดนอนอะไรเรียบร้อยลูกค้าบอกว่าหนูอ่ะมาพักที่นี่ได้เกือบอาทิตย์ละคนเดียว และก่อนที่พี่จะมาแต่งหน้าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกยิงมีถูกยิงที่หัวบันไดตายที่หัวบันไดแล้วเผอิญลูกค้าอยู่อ่ะเขาเดินออกไปจะไปซื้อของพอดีแล้วเขาอ่ะคือด้วยความที่ลูกค้าอยู่อ่ะเขาบอกมีคนมีผู้หญิง 2-3 คนยืนลุมล้อมผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเขาก็เดินไปดูแล้วเขาก็ในความอยากรู้อยากเห็นครับเขาก็ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ 3-4 รูปครับเห็นหมดเลยก็ถ่ายแบบแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่านอนตาแหลกตาไม่ได้หลับนะครับตาเปิดชัดเจนเรียบร้อยตาเปิดแล้วเขาก็ลงไปซื้อของแล้วพอวันที่3มาโยก็มาแต่งหน้าเขาบอกนี่เขาเพิ่งเสียไปตอน3วัน4วันเองพี่ที่หนูมาพักนี่แหละแล้วเขาว่าเป็นคนเห็นผีเขาบอกเขาเป็นคนเห็นผีลูกค้าอยู่บอกผู้ชายคนนั้นคือผีนะพี ่ครับ คือผีเขาพูดอย่างเงี้ยฮะใช่ผีพอดีเห็นแล้วว่าผียกพอดีผีรู้เลยว่าผีแต่ไม่ได้พูดเพราะกลัวว่าเราก็กลัวเนาะเราทำงานบริการเราต้องสงบปากสงบคำเลยแล้วเราเห็นอะไรอะครับ ครับ แล้วปุ๊บพอเราเริ่มแต่งกันใกล้เสร็จปุ๊บเริ่มฉีดสเปรย์เก็บผมนะข้างหลังระเบียงกระจกข้างหลังก็ดังอีก อย่างเงี้ยดังแบบไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่ครับแต่ว่าแบบเผอิญว่าลูกค้าก็บอกว่าพี่ไม่ได้สังเกตอะไรอีกหลายอย่างเมื่อตะก ี ้ห้องเนี้ยแม่หนูซื้อทิ้งไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนู่นแต่แม่หนูไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนทั้งฟลอร์เสียหมดแล้วมีห้องหนูห้องเดียวที่แม่หนูยังมีชีวิตอยู่เพราะแม่หนูซื้อคอนโดเอาไว้ตอนที่สมัยแม่หนูเรียน อัน นี้คือแบบโยก็พูดว่าฮะไม่เข้าเสียอะไรอะที่หนูรู้มาที่แม่เคยเล่าให้หนูฟังคือมีผู้ป่วยติดเตียงมีเชือดคอตายมีนอนไหลตาย อะไรอย่างเงี้ยครับมีปาดคอตายนี่ก็มีครับแล้วคือโยก็ค้างใจกับทาง ผ ู้ลูกค้าที่ว่าคุณโยยังไม่ได้สังเกตอะไรอีกเยอะเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวเจอกันแต่งเสร็จผู้กองไปแต่งตัวออกมาเขาไปใส่ถุงน่องเลยเขาก็รับปริญญาเนาะออกมาปุ๊บพี่ได้ยินเสียงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เคาะประตูเรื่อยๆที่เรานั่งแต่งหน้ากันอยู่หนูบอกว่าอย่าทักผู้หญิงคนนั้นน่ะกระโดดตึกตายแล้วหัวมาฟาดกับระเบียงห้องแม่หนูแล้วตกไปด้านล่างซึ่งหนูมั่นใจว่าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีใครรู้กันเพราะว่าทุกอย่างถูกเก็บเงียบและเร็วมาก ครับ เขาบอกเป็นช่วงเช้ามืดครับคือถ้าใครไปช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกเช้ามืดเนี่ยโยก็มั่นใจว่าขนาดโยนั่งอยู่ข้างล่างว่าพี่ยังไม่มีรถไหนผ่านไปเลยอ่ะ แ ล้วปุ๊บเขาบอกผู้หญิงคนนี้คือแฟนของผู้ชายคนนั้นที่เสียครับ ที่โดนยิงอะนะ ใช่ครับและคือคนที่ยิงก็คือเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงคนที่อยู่ห้องด้านบนเขาเนี่ยครับ ห้องด้านบนเขาอะครับตามมายิงแล้วผู้ชายคนนี้วิ่งหนีแต่วิ่งมาตายที่หัวบันไดข้างล่างและผู้หญิงด้วยความที่ว่าทำใจไม่ได้ครับเลยกระโดดตึกลงมาไปหัวฟาดกับระเบียงกระจกของห้องของน้องที่อยู่แต่งหน้าเนี่ยครับ ไอ้ที่ ม ันเสียง ก็ลงไปด้านล่าง ไอ้ที่เสียงอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับ สิวมันกับอะไรที่มันกระแทกสักอย่างนึงนะ ใช่อย่างเงี้ยครับใช่ก็แบบมันดังมันแต่ว่ามันดังแน่นกว่านี้นะครับมันดังแน่นกว่านี้มันดังเหมือนลูกแตงโมแตกอะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันดังหลายๆรอบด้วยกันแล้วปุ๊บเราอ่ะก็พยายามมองผ่านไปที่ม่านบางๆตรงนั้นมันมีม่านกองแสงครับมันมีเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเอาหน้ามาพาดกับระเบียงค้างไว้ครับแล้วนั่งมองเราแต่งหน้ากัน เดี๋ยวโยอันนี้คือโยเห็นเหรอ จะเห็นครับเป็นหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเหมือนเอาหน้ามาตั้งที่ขอบระเบียงเฉยๆครับแต่เราไม่เห็นตัวเขาเหมือนเอาหน้ามาตั้งเฉยๆเลยผ่านม่านกรอง เดี๋ยวนะโยเห็นแล้วคนที่จ้างโยมาเขาเห็นไหม เขาบอกว่าก็เขาบอกโยว่าเห็นอะไรก็อย่าพูด อ๋อแสดงว่าเขานอกจากโยเขาก็อาจจะเห็น ใช่ครับเขาก็เห็นเขาบอกว่าเขาถึงได้พูดย้ำอยู่ตลอดว่าเห็นอะไรอย่าพูดเดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีหลัง ไม่แล้วตอนนั้นโยไม่โวยวายเหรอโทษนะถ้าเป็นพี่แบบเฮ้ยอะไรอยู่ตรง พี่อ่ะเดี๋ยวโยจะมีเรื่องสั้นๆเล็กๆหนึ่งตอนหลังเราให้ฟังแต่คือเราเห็นแล้วไงว่ามีหน้าคนละทีด้วยความว่ามันโยไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วเหมือนเราเห็นเรื่องแบบนี้บ่อยอะครับเราก็เฉยๆพยายามสงบปากสงบคำเอาไว้ความเป็นช่างแต่งหน้าครับมันปากมันกระดี้กระดาอยู่แล้วแล้วแบบมันจะพูดได้อยู่แล้วนี่คือลูกค้าพูดว่าเห็นอะไรพี่อย่าเพิ่งพูดนะเดี๋ยวเราค่อยพูดตอนแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บโยก็ทุกอย่างลูกค้าเก็บลูกค้ารีบปิดไฟลูกค้ารีบแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่อีกนะครับแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นอะหน้าเขาแบบเป็นเลือดหมดเลยไม่เห็นหน้าเขาแบบเป็นลูกตาเป็นอะไรเลยนะครับเป็นเลือดหมดเลยเป็นเลือดอาบหมดเลย ป็นผมยาวเลือกไปเห็นแค่หน้าเหมือนหน้าอมผ้ากับระเบียงเฉยๆแล้วมองมันในห้องเราเนี่ยว่าเราทำอะไรกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งโยสติสตังค์อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแหละแล้วพอปุ๊บลูกค้าเปิดห้องลูกค้าบอกอ่ะโอเคพี่เสร็จแล้วป้าจะไปกันดีกว่าลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวดูเสร็จนี่หนูก็กลับบ้านเลยหนูก็ไม่แวะเข้ามาที่ห้องนี้อีกแล้วโยก็ภาวนาว่าขออย่าให้เราลืมอะไรในห้องนั้นนะเพราะถ้าลืมปุ๊บต้องกลับมาเอา อย่าลืมนะ แล้วปุ๊บปกติโยเป็นคนขี้ลืมสเปรย์บ้างลืมอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้ลูกค้ากลับมาเอาบ่อยแล้วปุ๊บลูกค้าว่าเดี๋ยวพี่สังเกตนะสิ่งที่พี่ลืมสังเกตอ่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังลูกค้าเปิดประตูปุ๊ บ พี่เคยเห็นคอนโดที่ไหนเขาตั้งรองเท้ากันหน้าห้องโยก็ว่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าทางที่ระหว่างที่เดินไปที่ห้องเขาไฟมืดหมดเลยคร ับ แล้วปุ๊บมันมีแค่ไฟที่หน้าลิฟต์เฉยๆแล้วรองเท้าทุกคู่พี่ดูนะใหม่หมดมันเป็นเพชรพี่เขาตั้งเอาไว้เพราะว่าฟอร์เนี้ยไม่มีใครอยู่แล้วตั้งเอาไว้ให้เหมือนมีคนอยู ่โอ้ยแต่ในความเป็นจริงไม่มี มัน เอารองเท้ามา ความเป็นจริง เอารองเท้ามาตั้งหลอก ตั้งหลอกเอาไว้ว่ามันมีคนอยู่ ครับ ซึ่งคือระเบียงคือไม่ใช่ระเบียงครับด้านหน้าเราก็มันก็แคบมากมันก็ไม่เชิงแคบมากครับแต่เราพอเดินแล้วแบบมันใกล้กับชิ้นของรองเท้าแล้วพี่สังเกตรองเท้าทุกคู่ใหม่หมดเขาบอกเงี้ยรองเท้าทุกคู่มันว่ะถ้ารองเท้าคนจริงๆมันต้องใช้ดีมันไม่ใช่แบบเราก็ระหว่างนั้นคือเราก็พูดกันอยู่นะครับคือน้องเขาเป็นคนไม่กลัวเลยอ่ะแต่แบบด้วยความที่เราอ่ะกึ่งใจเราก็กล้าๆแต่เราก็ไม่ได้กลัวนะครับแล้วก็เดินผ่านทุกห้องแล้วพี่ดูดิทุกห้องอ่ะยันติดหมดทุกห้องซึ่งยัน อ ่ะเป็นยันผ้าขาวยันผ้าแดงยันผ้าเหลืองครับเต็มหมดและประตูอ่ะใหญ่มากครับแต่เป็นประตูไม ้ ประตูไม้สีน้ำตาล ครับ ปุ๊บหน้าลิฟต์ก็ติดครับและเผอิญตอนออกเราก็เห็นผู้ชายคนนั้นอีกครับที่เขายืนเลือดไหลอะไรเงี้ยเหมือนเขาวายครับเหมือนเขาวายเหมือนกึ่งคานจะคานแล้วหน้ามองไปที่เราแบบคนให้เราช่วยเขาอะไรสักอย่างหรือแบบเราไม่ได้ยินเสียงเขานะครับแต่แบบเขาวายปากเขากว้างมาแล้วเขาวายเหมือนวายเรียกเราวายวิ่งอะไรเงี้ยแต่เขาอยู่ในมุมของเขาตรงนั้นนะครับไม่เคลื่อนที่ไม่อะไรเลยปรากฏว่าแบบพอเราเดินมาปุ๊บอะโยไปเห็นผู้หญิงคนนึงหน้าก็คือผู้หญิงคนที่ระเบียงนั่นแหละครับเขามาที่กระจกข้างที่ใกล้ๆลิฟต์อีกเหมือนเขามามองแล้วว่าเราอะกำลังจะไปไหนอย่างเงี้ยครับแล้วปุ๊บโยก็บอกว่าไปเถอะเรารีบลงไปเถอะตอนนึงลงไปด้านล่างลูกค้าก็บอกว่าก่อนพี่จะออกจากห้องก่อนพี่จะออกจากคอนโดนี้ ครับ พี่อย่าลืมนะพี่ไปทำบุญด้วยไปทำบุญเพราะเมื่อกี้หนูรู้ว่าพี่เห็นทุกอย่างที่หนูเห็นและหนูรู้ว่าพี่ก็สามารถทำบุญได้แต่ด้วยความที่โยเป็นอิสลามไงครับโยก็เลยให้เพื่อนอะไปถวายสังฆทานให้ไปตักบาตรให้โยฝากเพื่อนว่าเออนะอันนี้นี่นะบอกว่าเออเหตุการณ์ที่เพื่อนเห็นมันเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยครับโยก็แบบคือเราเห็นจริงๆบวกกับและเผอิญตอนที่ว่าโยนออกจากลิฟต์อะครับโยงเดินออกจากลิฟต์ตอนนี้รถแท็กซี่มารับที่หน้าล็อบบี้แล้วครับเดินออกไปดูที่หน้าระเบียงมันมีผู้หญิงคนนึงอะนั่งที่ระยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วก้มหน้ามองมาหาเราเหมือนจะบอกว่าไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยจบท้ายด้วยคำพูดของลูกค้าที่ว่าเห็นอะไรพี่ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วนะเราไปกันแล้วเราไม่ได้มาอยู่คอนโดนี้แล้วเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วขอให้พี่โชคดีนะคะแล้วก็จ่ายตังค์อยู่แล้วก็แยกกันขึ้นแท็กซี่ไปเลยครับเรื่องมันก็มีประมาณนั้นแล้วก็อีกหนึ่งที่ทำให้โยเห็นแบบนี้ครับเมื่อตอนปี47อ่ะโยกับครอบครัวเนี่ยครับไปเที่ยวที่พังงาที่ป่าตองครับแล้วนั้นมันเกิดเหตุการณ์สึนามิครับ อ๋อโยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอ ใช่ครับตอนยังเด็กมากครับเด็กๆมากๆเลยตอนป .4 ป .5 นี่แหละครับ แสดงว่าเป็นเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้ว ใช่ครับตอนนั้นคือนอนหลับไปอ่ะทั้งหมด 4-5 วันครับแล้วก็ตื่นมาอีกทีแล้วก็ตอนนั้นคือทั้งตัวนี่คือแบบเป็นแผลไปหมดเลยเพราะว่าเราแต่ตอนที่เราตื่นตอนที่เขาบอกว่าเขาถ่ายเหตุการณ์ให้ตอนนั้นคือข้างๆเรามีแต่คนตายหมดเลย เฮ้ยแสดงว่าจ ากเหตุการณ์วันนั้นนะ ทำให้น้องเหมือนกับโทษนะเห็นผี มันไม่กึ่งมันเห็นครับแต่แบบด้วยความว่าเรามองเหมือนทุกคนเป็นมันเขาเหมือนคนปกตินะครับบางคนเขาเหมือนเราเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนคนปกติเลยครับแต่แบบ มันเราสื่อสารกับเขาไม่ได้แค่นั้นเองแล้วเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยดูไม่ได้ยินเสียงหรอกครับแต่เขาเหมือนเราได้ยินเสียงเขาโวยวายท่าทางอะไรเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้สึกและเห็นมาบ้างดีดาวูก็บ่อยแล้วก็เห็นอะไรพวกเนี้ยบ่อยครับเหตุการณ์ก็ประมาณนี้ครับ โอ้โยครับพี่โกรธอยู่เรื่องนึง ครับ พี่โกรธลูกค้าอยู่คือพี่โกรธลูกค้าโยอ่ะค ือถ้าพี่เจอลูกค้าคนนี้พี่จะรู้เลยว่าเขาเป็นเด็กเองครับก็อ่อนข้อนกว่าโยประมาณปี2ปีครับเพราะเขารับปริญญาตอนนั้นเขาอ่อนกว่าโยเนี่ยครับเขาจบเร็ว ไปชวนกันไปแต่งหน้าบ้านเพื่อนบ้านใครที่ไหนก็ได้จะพามาคอนโดนี้มาคอนโดนี้ทำไมวะ ลูกค้าโยอ่ะน่ากลัวกว่าผีครับคือประเด็นคือเขาว่าลักษณะเขาว่าเหมือนคนไม่กลัวเลยแล้วเขาว่าเขาเป็นคนไม่มีเพื่อนเขามีที่พักอยู่ตรงเนี้ยคือคอนโดนี้ที่เดียวเท่านั้นมันไม่มีที่อื่นแล้วครับพี่หนูขอโทษด้วย โอ้ยเป็นคอนโดที่แม่ซื้อไว้นานแล้ว ซื้อไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้มาอยู่ แล้วก็ไม่มาอยู่หรอกถึงบอกว่าไอ้ห้องก็เหมือนกับไม่ได้เหมือนมีคนอยู่เอาผ้าเพิ่มมาคลุมไว ้อย่าลืมครับว่าบนที่ฟอร์นั้นอ่ะคนตายหมดแล้วแล้ว ก็ห้องเนี้ยแม่คือยังไม่เสีย ครับแม่เขายังไม่เสียแม่เขาเลยถือแม่เขาเป็นคนกลัวผีแล้วก็มีเพชรเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดฉันอยู่ต่อฉันเนี่ยจะเป็นลายต่อไปอะไรเงี้ย ก็ เ ลยย้ายออกไป ก็เลยออกใช่ครับ โถพอลูกค้าเอ้ยโรงแรมอื่นห้องเพื่อนบ้านเพื่อนก็ได ้พูดอะไรหน้านิ่งมากครับเขาบอกเขาไม่มีเพื่อนไงครับประเด็นคือเขาไม่มีเพื่อนเขาบอกเขาเรียนจบมาสักพักใหญ่ๆแล้วเขาไม่มีได้ไม่ได้ติดต่อเพื่อนเก่าๆไว้เลยก็เลยแบบเราก็พอเข้าใจลูกค้าเพราะเราเจอลูกค้าแบบนี้บ่อยครับแต่ว่าหนูไม่มีเพื่อนนะพี ่ พี่นั่งแต่งอะไรไปได้พี่ทำงานตามสบายเลยนะคะเขาพูดอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ทำหน้าที่เราแต่เวทหน้าลูกค้าเขาไม่ยิ้มไม่แย้มเลยครับจนถึงได้บอกว่าลูกค้าโยน่ากลัวกว่าผีอีมเขารู้ทันเราทุกอย่างเลยอ่ะ โอ้ยโยครับพี่อยากจะบอกโยว่าคืนนี้ขออนุญาตใช้กูมึงนะฮะคืนนี้กูจะกลับบ้านยังไง ก็ขอให้โชคดีครับพี่ปอง แต่ละคนโทรมาแล้วโยมันเล่าเรื่องสนุกตื่นเต้นมากวะฟังคือเรื่องที่ผมสนุกมากแล้วผมอยากเอาเรื่องที่ไปทำเป็นแบบเป็นภาพแบบเหมือนอารมณ์แบบละครซีรีส์หนังเลยได้เรื่องนี้คือมันสนุกมากแล้วเขาเด็กมันเป็นเด็กที่เล่าเรื่องดีมากวะฟังน้องโยอ่ะโอ ้ โหมันเล่าเรื่องคือเอาโอเคมันคือเรื่องเล่าเนอะคือพี่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจออย่างโยเนอะก็พี่ใช้ว่าเราอยู่ต่างกันตรงนี้ว่าพี่ไม่ได้เจออย่างโยฉะนั้นมันคือเรื่องเล่าฉันก็เลยมองว่ามุมที่เล่าเนี่ยคือเจอจริงไม่จริงไม่รู้ละแต่พี่เชื่ออย่างที่โจอย่างที่โยบอกนะแต่อยากจะบอกว่าน้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ทำให้พี่เชื่อไหมว่าถ้าตอนนี้ดูผ่าน YouTube ดูผ่านโซเชียลขนกูลุกแบบพึบพับ เดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องครับพี่ป๋อง มา อยู่ไปต่างจังหวัดบ่อยครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวโยจะมาเล่าให้ฟังคร ับพี่จะรอโยกันแล้วกันนะ ได้ คืนนี้ขอบคุณมากโยนะฮะกับเรื่องอาชีพพามานะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละฮะน้องตั้นนะเรื่องที่เล่าในคืนนี้เอาเรื่องมาจากไหนครับ ครับเอาสั้นๆพี่ป๋องก็คือเป็นเพื่ อ นที่เป็นคนขับรถตู้เขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกัน ได้ครับ ก็คือเป็นเรื่องของน้ำหมานน้ำหมานเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมขับรถตู้ที่ผมใช้บริการบ่อยแต่ผมมันไม่เคยเจอนะเขานะมันวนกันไม่เจอสักทีผลว่าเรื่องเนี่ยครับเขาก็เล่าต่อกันมา ครับ คือตัวน้ำหมานเองเนี่ยจะเป็นคนขับรถตู้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตั้งแต่รถตู้หัวจรวดมาเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งน้ำหมานเนี่ยก็จะรับเรียกว่ารับขับรถตู้เนี่ยไปทั่วประเทศปรากฏว่ามีวันหนึ่งก็มีคนเนี่ยติดต่อเข้ามาหาน้ำหมานบอกว่าน้ำหมานขับรถพาไปที่งานศพหน่อยงานศพเนี่ยไม่ไกลออกไปเขาเรียกว่าเลยปริมณฑลไปหน่อยเดียวเองก็เดินทางสักประมาณ2ชั่วโมงน้ำหมานก็รับคิวนี ้ กดทั้งวันแกก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านปกติปรากฏว่าก็ไปกินนู่นกินนี่อะไรมาจนตอนเย็นเนี่ยก็มารับครอบครัวหนึ่งที่บ้านแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยสักประมาณ 4-5 โมงเย็นเพื่อจะไปฟังสวดตอนทุ่มหนึ่งเมื่อไปถึงที่บริเวณวัดที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับที่ปริมณฑลเนี่ยแกก็เห็นว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเหมือนที่อยู่ออกไปชานเมืองหน่อยก็เป็นซุ้มประตูวัดพอเข้าไปก็จะเป็นลานเป็นอะไรแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นศาลาสวดศพ ครับ ตามคาแรคเตอร์ของคนขับรถตู้ทั่วไปเนี่ยครับพี่ปอมเราจะนึกออกว่าเวลาเขาไปส่งคนเสร็จ ครับ เขาก็จะไม่เข้าไปด้วยหรอกส่งคนครอบครัวเนี่ยไปฟังสวดแกก็จะถอยรถออกมาม าหาที่จอดที่แบบว่าเงียบๆเพราะว่าคือคนขับรถตู้อ่ะมันติดนิสัยว่าเวลาจอดรถเนี่ยก็มักจะพักผ่อนเพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารที่เหมามาแกก็เลยถอยรถมาจอดอยู่ใต้ต้นไม ้ แกก็จะนอนแกกะว่าสวดต่างจังหวัดใช่ไหมทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งน่าจะเสร็จสักประมาณสองทุ่มครึ่งกับสามทุ่มอะไรเงี้ยกว่าจะกินข้าวอะไรกัน

น้าฟังดีๆนะคนเนี้ย ครับ คือมัคคายกคนนั้นก็เป็นมัคคายกเป็นสับปะเหลอเหมือนกัน ครับ แต่เนี้ยลูก ลูก แต่นั้นอ่ะ พ ่อใช ่ ตายไปตั้ง5ปีแล้ว ตายไป5ปีแล้ว ตายไป5ปีแล้วทีนี้ไอ้น้ำหมาก็เริ่มนั่งแบบเฮ้ย เครียดนะเนี่ย เริ่มเครียดเริ่ม ครับ เอ้ยก็เมื่อกี ้ ก็ยังบอกป้าคนเมื่อกี้อยู่เลยว่าเออเนี่ยมกทายกเมื่อกี ้ เขาแบบเจอบนนั้นเขายังบอกเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน ครับ อ๋อเหรอป้าที่กวาดลานวัดใช่ไห ม ก็คงคนแถวนี้แหละ ครับ แล้วคนนี้ก็เดินไปกดว่าแกก็กินห้องกินข้าวก็สวดอีกจบนึงพอสวดจบเสร็จ ครับ คนที่เป็นคนเหมารถเนี่ยเขาบอกนะ ครับ เดี๋ยวจะได้เดินทางปลอดภัย ครับ ขึ้นมากราบศพซะหน่อยแกก็ไปถอดรองเท้า ครับ ก็ขึ้นไปกราบส่งกราบศพใส่เลยเดินลงมาปรากฏว่าพี่ป๋องใช่ไหมพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแกเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปแบบว่าเพื่อแบบถอดรองเท้าแล้วก็ลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะพอแกเงยหน้าปุ๊บ ครับ รู้อีกทีคือความรู้สึกตอนนั้นคือแกหงายตึงไปเลยอ่ะ ล้มลงไปเลยหรอ ล้มลงไปเลย เออ กดว่าพักเดียว ครับ ทุกคนก็แบบมาแบบเอายาดมยาดมอะไรเอามาพูดมาคุย ครับ นะเป็นไรอ่ะทำไมเป็นลม ครับ ลุงมาบอกเฮ้ยไม่มาแล้ววันเนี้ยกลัวบอกทำไมอ่ะโอ้ยผีดุจริงๆอย่างที่เขาบอกด้วยบอกทำไมอ่ะ ครับ เมื่อกี้พอไปกราบศพเสร็จพอเดินออกมาจังหวะที่แบบผูกเชือก ครับ เสร็จไอเราก็แบบอยากรู้ว ่ าวัดนี้แบบอะไรเป็นยังไงก็เงยหน้าขึ้นไป ครับ ข้างบนเขาเขียนชื่อว่า ว่า ศาลาสุนีจุดจุดจุดจุด อ่ ะไม่เอ่ยนามสกุล ครับ ก็แบบเริ่มมองพอก้มลงมาเฮ้ยแค่นั้นแหละเป็นลมหงายตึงเลย เพราะ ที่เสาตรงวัดอะพี่ป๋อง เ วลาคนเขาบริจาคสร้างศาลา ครับ เขาจะเอารูปอะมาฝังไว้ตรงเสาม ีชื่อมีรูป ก็คือข้างบนเป็นชื่ อ ส่วนข้างๆเนี่ย ครับ เป็นรูปป้าคนนั้นอะ ที่กว่า ที่กว่าเขียนชาตะมรณะติดอยู่ตรงเสา คนลุก แกบอกว่าแค่นั้นแหละแกหงายตึงแบ บ เป็นลมลงตรงนั้นเลยอ่ะสุดท้ายก็คือ กลายเป็นว่าแกเขาเหมารถตู้แกขับมาแต่ขากลับอ่ะคนที่เหมาขับรถกลับให ้ต้องขับรถแกแล้วพาแกไปส่ง ไอ้น้ำหมานขับรถไม่ไหว เป็นเราก็ขับไม่ไหว ขาอ่อนจนถึงกรุงเทพคือไอ้คนขับคนที่เหมารถเนี่ยขับรถไปส่งรถตู้น้ำหมานที่บ้านแล้วนั่งรถแท็กซี่กลับ โหน้ำหมานโหโคตรเสียฟอง เรื่องราวประมาณนี้ครับพี่ป๋อง แสดงว่าน้ำหมานเจอคือยายนวลเนี่ยเป็นคนบ้าอันนี้ คนเป็นคนบ้า แต่ว่าลุงที่ว่าก็ว่าเป็นมรรคทายกคนก่อนก็คือพ่อของ ก็คือพ่อของมันคือพ่อของมรรคทายกสับเปลือที่เป็นลูกคนนี้แหละ ที่มีชีวิตอยู ่ใช่ก็คือเขาอยู่บ้านหลังเด ีย ว เสียไป5ปี เสียไป5ปีแล้ว นี่1ดอกนะ 1ดอก และดอกที่2ก็คือดับเบิลนะก็คือป้าที่กวาดลานวัด ใช่ นั่นก็เสียไปแล้ว ก็คือเรื่องราวมันคงจะคือจากที่ฟังอ่ะแกก็ไม่ได้ย้อนไปถามเราเพราะตอนนั้นแกลงพอล้มตึงไปก็เหมือนคนแบบเบลอไปแล้วว ่ าคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างที่ป้าแกเล่าแหละก็คือแกไม่มีลูกไม่มีผ ั วทำเงินทำอะไรมาก็บริจาคให้วัด ครับ แกก็คงเอาเงินที่ได้เน ี่ ยมาบริจาคสร้างศาลาแล้วแกก็คงเสียชีวิต ครับ เขาก็เลยเอาแบบว่าตั้งชื่อศาลาแล้วก็เอากระดูกแกมาฝังไว ้แกก็อยู่ที่นี่ ที่เสาแกก็อยู่ แกก็เลยกวาดลานวัดรอคนที่จูนติดกับแกแล้วก็มาเจอกันอย่างลุงหมานี่แหละ ใช่ครับ เดานะหลังที่ลุงหมานเริ่มมีสตินะน่าจะไปลดน้ำมนต์สัก3วัด7วัด คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่น่ากลัวนะพี่ป๋อง น่ากลัวช่วงนี้เรามากันที่สายของคุณน้ำมนต์ฮะสวัสดีน้ำมนต ์พี่ป๋อง น้ำมนต์เราเจอกันอีกแล้ว ใช ่ แล้ว แต่คืนนี้มันเป็นคืนพิเศษเพราะมันเป็นคืน The Shock Fighting นะครับซึ่งถ้าคืนนี้คนที่เป็นแชมป์ The Shock Fighting จะได้ตุ๊กตา The Shock สีส้มตัวนี้ไปนะครับนะฮะลองดูก็แล้วกัน พี่ๆเขาเล่ากันไว้ดีมากเลยน้ำมนต์ก็กังวลเหมือนกันนะนี่ ดีทุกคนน้ำมนต์ก็เก่งนะฮะแต่ว่าการแข่งขันมันเหมือนแบบเทนไฟเทนเนอะมันก็ต้องมีคนที่ชนะคนที่แพ้ในการชูมือนะแต่ว่าเราถือว่าเราร่วมสนุกกันละกันครับขอให้น้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เต็มที่กันละกันนะพี่ป๋องเอาใจช่วยนะครับ นะฮะ เอาล่ะปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคไฟติ้งของเราขอมีประวัติย้อนกลับไปเมื่อ8-9ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดลำพูนครับเหตุการณ์ทว่านี้คืออะไรครับ เหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในจังหวัดลำพูนซ ึ่ งน้ำมนต์ก็จำชื่อวัดไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานพอสมควรแต่ว่า สิ่งที่จำได้ชัดเจนคือในวัดนั้นเนี่ยค่ะมีบ้านทรงไทยหลังหนึ่งซึ่งบ้านทรงไทยหลังเนี้ยก็เหมือนว่าจะมีคนเฒ่าคนแก่ค่ะที่เขาดูแลบ้านหลังนี้อยู่ในวัดนั้นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องซึ่งบนบ้านจะมีของโบราณเยอะมากเหมือนว่าวันนั้นเป็นการเราไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสขึ้นไปชมบริเวณบนบ้านโซนแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีไทยแต่ทีนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีห้องอยู่ห้องนึงค่ะพี่ป๋องมันเป็นห้องที่เขาเปิดประตูไว้ซึ่งสามารถเข้าไปชมได้ก็คือเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีภาพถ่ายอะค่ะติดเต็มบริเวณฝาผนัง ครับเป็นภาพของ เป็นภาพของผู้หญิงกับผู้ชายใส่ชุดแหน่เป็นพื้นแบบชุดพื้นเมืองชุดพื้นบ้านชุดไทยของภาคต่างๆอะค่ะติดอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าเป็นหุ่นวางอยู่เต็มไปหมดแล้วทุกอย่างตรงข้างหน้าน้ำมนต์คือผ้าไทยทั้งหมดแต่ทีนี้ด้วยความที่เรามือสนนะคะเราก็ไปจับไปลูบไปคำไปจับไปลูบผ้าอยู่ผืนนึงน้ำมนต์ก็จำไม่ได้หรอกรู้แค่ว่ามันก็เป็นผ้าชุดไทยแล้วอยู่ดีๆก็มีคุณตาคนนึงเดินเข้ามาพูดภาษาเหนือเสร็จแล้วตอนนั้นเราก็ยังฟังเมืองไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็แปลให้ฟังประมาณว่าเขาบอกว่าเนี่ยไปจับของเขาอ่ะระวังเขาตามกลับบ้านนะบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งมันไม่ใช่ของดีเล่นมันไม่ใช่ของที่เราแบบจะไปควรจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตกใจขอเขามาลาโทษแบบหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูก็วิ่งลงมาจนพอหลังจากกลับจากที่ทัศนศึกษากลับมาที่โรงเรียนก็ไปเล่าให้น้องอีกคนนึงฟังน้องเขาก็พูดว่าเนี่ยพี่หนูก็จับเหมือนกันนะจับไปเยอะด้วยอะไรเงี้ยไปยืนชี้รูปแล้วน้องบอกว่าน้องเป็นคนพูดเองอะนะคะน้องบอกว่าตอนที่ยืนจ้องรูปนึงอยู่รู้สึกว่าคนในรูปอะขยับหน้าได้อ่ะอันเนี้ยน้องพูดเราก็แบบเราก็ไม่แน่ใจแต่คือคนในรูปทุกรูปเป็นรูปแบบรูปขาวดำหมดเลยค่ะพี่ป๋องแล้วคือมันน่ากลัวพี่ป๋องเข้าใจว่ามองรูปโบราณรูปนึงแล้วมันให้ความรู้สึกแบบขนลุกไหมพี่ เหมือนเรามองเขามองเรา ใช่เหมือนเขามองเราตลอดเวลาเหมือนเขารู้ตัวว่าฉันมองเธออยู่เธอมองฉันอยู่ฉันก็มองเธออยู่แล้วทีนี้ไอ้น้องคนที่มันจับรูปเหมือนกันนะคะก็ระหว่างที่คุยกันน่ะก็ยังไม่เกิดอะไรแปลกคือคุยกันระหว่างที่นั่งเดินทางกลับมาค่ะเดินทางกลับมาที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บเลิกเรียนน้ำมนต์ก็คือตอนนั้นน้ำมนต์เป็นประธานนักเรียนเลิกเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีเด็กๆมานั่งสุมหัวกันน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้ำมนต์อย่างงู้นอย่างงี ้ แล้วน้องคนที่คุยกับน้ำมนต์เนี่ยเขาก็เดินมาแล้วบอกว่าเจ ๊ ปวดหลังว่ะเขาพูดกับหนูอย่างนี้นะคะแต่คือน้ำมนต์อ่ะนั่งหันหลังให้เขาอยู่ยังไม่เห็นปุ๊บเขามานั่งข้างน้ำมนต ์ สิ่งที่น้ำมนต์เห็นคือน้ำมนต์เห็นคนแก่ๆใส่ชุดเหมือนใส่เสื้อม่อห้อมแล้วก็มีผ้าโพกหัวขี่หลังน้องหนูอยู ่ขี่หลังน้องเขาอยู่เหรอ แล้วน้องมันก็บอกเจ๊หนูเป็นอะไรไม่รู้คือหนูปวดไหล่มากหนูก็มองหน้ามันคือหนูตกใจแต่หนูไม่กล้าพูดหนูเห็นแล้วหนูก็แบบหน้านิ่งๆแล้วหนูก็พูดกับน้องแค่ว่าไม่เดี๋ยวตอนเย็นพี่โทรหานะ ค ือณตอนนั้นมันอยู่ในยุคที่เรายังต้องโทรคุยกันนะคะโซเชียลทีนี้น้ำมนต์ก็เลิกเรียนแยกกลับบ้านมามันไม่ได้จบแค่นั้นค่ะพี่ต๋องพอน้ำมนต์กลับมาที่บ้านน้ำมนต์ต้องขอพูดก่อนว่าบ้านที่น้ำมนต์อยู่เนี่ยไม่มีเจ้าที ่ครับ มีแต่ศาลตายายเจ้าของหอพักเขาไม่ได้ทำลงเจ้าที่เจ้าทางไว้มีแต่ศาลตายายและศาลตายายอ่ะอยู่ตรงกับห้องน้ำมนต์เลย อยู่ด้านหลังห้องน้ำมนต์คือห้องที่น้ำมนต์อยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านเช่าเป็นห้องแถวอะค่ะณตอนนั้นแล้วมันก็จะมีหลังคาสังกะสียื่นออกมาพี่ป๋องยื่นออกมายาว ๆ เราก็กลับบ้านมาปกติลงรถมาจะเดินเข้าไปที่บ้านแวะไปสวัสดีแม่เอากระปงกับข้าวมาจะกินข้าวแล้วคือหนูเป็นคนที่เวลาออกไปข้างนอกหรือออกไปที่ไหนก็แล้วแต่น้ำมนต์จะปิดหน้าต่างปิดประตูปิดทุกอย่างไม่ให้ลมเข้าไม่ให้อะไรเข้าเพราะมันเคยมีงูเข้ามาในห้ อง ค่ะเราก็ต้องกันอันตรายตัวเองอะไรประมาณนี้พี่ป๋องแล้วระหว่างที่น้ำมนต์กำลังจะเดินไปเปิดประตู ครับ มันมีเสียงดังปั้งดังมากอยู่บนหัว ครับ น้ำมนต์ก็เลย เดินถอยหลังกลับไปชะเง้อหน้ามองตรงหลังคาสังกะสีค่ะพี่ป๋องสิ่งที่หนูเห็นพี่ป๋องรู้จักคนที่เขาทำเขาลำเป็นตัวพระตัวนางใช่ไหมคะมันมีผู้หญิงใส่ชุดตัวนางอะค่ะนั่งอยู่บนสังกะสีและชี้หน้าหนู นั่งอยู่ข้างบนแล้วก็ชี้ลงมา ค่ะแล้วหน้าเขาคือโกรธหนูก็ตกใจแบบเอาแล้วเอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องแต่เราก็คือเหมือนเดิมค่ะทำเป็นไม่สนใจเราคิดแค่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้มันต้องไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้น้ำมนต์ขอแบบให้หนูไปสาบานที่ไหนก็ได้นะพี่ป๋องมันเป็นเรื่องที่หนูไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆเพราะหนูเห็นแค่ในละคร ครับ น้ำมนต์เปิดประตูออกมาอย่างที่น้ำมนต์บอกว่าน้ำมนต์ปิดตายทุกอย่างในห้องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือห้องหนูมีแต่ควัน ครับ แล้วควันที่หนูได้กลิ่นเป็นกลิ่นธูป โดยที่ไม่ได้มีใครจุดนะ ไม่มีคนจุดพี่ป๋องซึ่งต่อให้จุดอ่ะเขาต้องมาลมในห้องหนูอันนี้คือเรื่องที่น้ำมนต์ยังเหลือเชื่อจนทุกวันนี้ค่ะ ครับ ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่มีที่ให้เข้าแถมไม่มีใครจุดธูปด้วยแล้วคือควันมันจำนวนมากชนิดที่ว่าถ้าคุณจะจุดคุณต้องใช้หลายกำแล้วต้องเป็นกำใหญ่ๆมากๆแล้วเอามาลนหนูถึงขั้นว่าต้องเปิดพัดลมอะค่ะเป่าประมาณ15นาทีอะพี่ป๋องควันถึงจะหมดพอหลังจากเหตุการณ์ควันพอเจอเขาตรงหน้าหลังคานะคะถัดมาก็จะเป็นตรงควันทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละทุกอย่างเข้าสู่โหมดปกติจนกระทั่งเหมือนเดิมเลยค่ะดูคนอดผีจบกำลังจะนอนพี่ป๋องหนูหันไปกดโทรศัพท ์ ก็คือขวามือหนูเนี่ยเป็นทีวีซ้ายมือเป็นกำแพงน้ำมนต์เอียงตัวไปทางซ้ายหันหลังให้ทีวีหย ิ บโทรศัพท์ขึ้นมาจะกดดูเวลาจะกดส่งเมสเสจหาเพื่อนหันขวากลับมาปุ๊บมีหัวอยู่ข้างๆหนูเป็นหน้าขาว ๆ แล้วมีแต่หัวเป็นหัวแบบพี่ป๋องมันคือหัวคนหนูเห็นชัดมากว่ามันคือหัวคน เป็นผู้ชายผู้หญิง เดาว่าเป็นหัวผู้หญิง เดาว่าเป็นหัวผู้หญิงนะ คือมันไม่ได้มาแบบโดนตัดหัวแล้วโดนตัดตรงคอละค่ะนะพี่ป๋องที่หนูเห็นคือเหมือนหน้าเขาอะค่ะเหมือนเขาโดนตัดปากออกไปอะเหมือนว่าหัวที่โผล่ออกมาคือแหว่งกับปากมาครึ่งนึงอย่างเงี้ยพี่ป๋องหนูก็ตกใจอุทานคำหยาบออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะพี่ป๋องแล้วเราก็หันหลังหนีแล้วเราก็ตั้งสติตอนนั้นหนูแผ่เมตตาล่ะหันกลับมาปุ๊บหายไปแล้วแต่มันเป็นวินาทีที่น่ากลัวมากพี่ตอนนั้นหนูกลัวจริงกลัวแบบจะร้องไห้พอผ่านไปปุ๊บเราก็ใจไม่ดีละแต่เราก็แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปทำบุญให้เสร็จปุ๊บเราก็ปิดทีวีเตรียมจะนอนแล้วค่ะพอจะข่มตานอนพี่ป๋องเสียงระนาดมาจากไหนไม่รู้ดังมาแบบเบาๆอะค่ะเสียงดนตรีไทยได้ยินนำมาเลยเป็นเสียงระนาดหนูจำได้ชัดมากว่าเป็นเสียงระนาดนำมาสักพักนึงหนูก็ลืมตาขึ้นมาหนูตะโกนเลยนะพี่ใครแม่งมาเปิดเวลานี้วะคนจะหลับจะนอนคือมันจะมีห้องถัดจากหนูไปอีก2ห้องอะค่ะมันมีคนอยู่หนูก็เข้าใจว่าเป็นห้องนี ้ เปิดเพลงเพราะมันดึกมากแล้วแล้วคือเหมือนเรานอนไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เราต้องไปโรงเรียนเนี้ยค่ะหนูก็โกรธอะพี่ป๋องหนูก็ตะโกนมันก็เงียบไปจริงๆนะพี่ป๋องเงียบไปทีนี้แล้วก็นอนต่อผมตาจะหลับต ่ อไม่แล้วพี่เพลงกระดาษเพลงเดิมมาอีกแล้วค่ะแต่ดังกว่าเดิมแล้วได้ยินใกล้กว่าเดิ ม ทีนี้โอ้ขนลุกทีนี้พอเราลืมตาขึ้นมาค่ะพี่ป๋อง ครับ แวบแรกที่น้ำมนต์เห็นคือปลายเตียงน้ำมนต์เนี่ยถ้ามองออกไปอะค่ะมันจะเป็นห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นแสงจันทร์จากข้างหลังอะค่ะส่องเข้ามาจะมืดๆละน้ำมนต์เห็นเป็นเงาชดาสูง ๆ คนเดียวกันเลยพี ่ดู เห็นละ คนเดียวกับที่ อยู่ตรงหลังคา พี่ ใช่หนูนี่ในใจแล้วคนเดียวกันแน่นอนเลยเห็นเป็นเงาดำนะคะเป็นเงาดำๆแต่เห็นชัดมากว่าเป็นชดาแหลมๆสูงๆยืนอยู่ตรงแถวหน้าห้องน้ำหนูก็ข่มตาหลับเสียงดนตรีก็ยังดังอยู่หนูคิดในใจแล้วว่ามันไม่ใช่ดนตรีจากคนมันต้องเป็นดนตรีจากอะไรสักอย่างหนูลืมตาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ด้วยความที่มันไม่ไหวแล้วพี่ป๋องหนูนอนไม่ได ้ครับ ผู้หญิงคนนั้นนะคะนั่งคุกเข่า ครับ อยู่ขวามือบริเวณเดียวกับที่หนูเห็นหัว อ๋อฮะแล้วคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นหัวเขาด้วยป่ะ น่าจะเป็นหัวเขาพี่ คือด้วยความ ที่ว่าน่าจะคนเดียวกันเนาะ คือด้วยความที่ว่าเราเห็นแวบเดียวแล้วเราตกใจอ่ะพี่ป๋องมันใกล้เกินเราก็เลยรีบหันกลับ แต่ลักษณะก็คล้ายๆกันคิดว่าน่าจะเป็นหัวเขาอะค่ะ ครับ เขาก็มาแบบเต็มยศเลยนะพี ่ แล้วเขาก็พูดกับหนูว่า ครับ มึงเรียกกูมาทำไม หืมอืม อ่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้เรียก ใช่ เราไม่ได้เรียกเขามาเขาก็บอกว่าแบบก็มึงนั่นแหละที่เรียกกูมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจถ้าเหตุเกิดทั้งหมดมันเกิดจากที่หนูไปวัดเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคือหนูไม่ได้ตั้งใจเขาก็นั่งคุกเข่าอยู่งั้นนะคะข้างๆหนูเลยนะพี่ป๋องแล้วเขาก็พูดว่าให้อยู่ด้วยไห ม เดี๋ยวกูจะอยู่เป็นเพื่อนคือเขาจะอยู่กับหนูแล้วเราก็ตอบปัดปฏิเสธไปว่าแบบไม่เอาเดี๋ยวจะทำบุญไปให้เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งไม่ได้เจตนาเราคิดแค่ว่าก็ผ้ามันสวยดีคือด้วยความที่เป็นเด็กอะไรเงี้ยพี่ป๋องก็พยายามแบบหลับตาขอโทษขอโพยขอเข้ามาทุกอย่างอะค่ะแล้วเขาก็หายไปหายไปจริงๆพี่ป๋องหายไปเลยทีนี้พอตอนเช้าหนูก็เลยโทรไปคุยกับน้ อง ว่าเป็นยังไงบ้างน้องก็บอกว่ายังรู้สึกหนักหลังอยู ่ แต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะแวะไปทำบุญใส่บาตรก่ อ นแล้วค่อยเข้าไปที่โรงเรียนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงที่โรงเรียนก็คือน้องก็ไม่มีอะไรเกาะหลัง แล้ว นะพี ่ไม่เห็นแล้วตัวน้ำมนต์ไม่เห็นละ ไม่เห็นละไม่เห็นแล้วค่ะแล้วก็ตัวเราก็ทำบุญใส่บาตรให้เขาไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนว่าหนูกับน้องก็เลยคุยกันว่าป่ะไปที่สวนหลังโรงเรียนเป็นลานโล่งๆแล้วก็ไปกวดน้ำคู่กันนะคะคือน้ำมนต์ท่องบทกวดน้ำเป็นอยู่แล้วเนี่ยค่ะน้ำมนต์ก็เป็นคนนำท่องแล้วก็กวดน้ำให้เขาช่วยกันกวดเสร็จปุ๊บตกเย็นกลับมาเสียงระนาดมาอีกละ เอ้า เสียงระนาดมาอีกแล้วพี่ป๋องเวลาเดิมเหมือนเดิมทีนี้หนูก็นึกในใจทำไมไม่ไปวะหรือเราต้องไปขอขมาลาโทษถึงที ่สงสัย น้ำมนต์ก็เลยลืมตุบลืมตาล ื มตาขึ้นมาดูผู้หญิงคนนั้นยืนลำอยู่ปลายเตียงยืนลำให้หนูดูค่ะลำอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20นาทีได้พี่ป๋องมันเห็นชัดมากว่าเขามาลำแต่มันเห็นเป็นเหมือนแบบมันเห็นเป็นเงาตะคุ่มแต่เราเห็นว่าเป็นเขาอ่ะมายืนลำอยู่พี่หนูขนลุกมันเห็นชัดมากว่าเขามาลำซึ่งในความคิดหนูคิดว่าเขาคงมาลำขอบคุณมั้งค่ะเพราะหลังจากคืนที่เขามาลำเขาหายไปเลยนะพี่ป๋อง ก็ไม่ได้มาอีกเลย เขาหายไปแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยค่ะหลังจากนั้นมาน้ำมนต์ก็เลยเชื่อแล้วว่าอะไรที่ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งเลยเพราะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ถึงขั้นว่าเขาจะตามมาขนาดน ี้น้ำมนต์คิดว่าสาเหตุก็คือจากที่วันนั้นเนี่ยที่เราไปสถานที่เนี้ยแล้วเราก็ไปจับไปหยิบไปตรงนั้นเข้าเขาก็เลยตามเรามาคือทั้งเราแล้วก็น้องคนนั้นอ่ะที่ว่ามีเหมือนกับคุณลุงมาขี่คอ ค่ะ แล้วสำคัญก็คือแล้วผ้าเหล่านี้คือผ้าเหล่านี้ของเหล่านี้มันเป็นของเก่าใช่ไหมมันเคยมีประวัติใช่ไหมมันเคยโทษนะมันอาจจะมาจากคนเป็นหรือคนตายเราก็ไม่รู้ใช่ไหม อ ๋ ออ ัน นี้หนูถามคุณตาตอนที่ลงมาที่โดนท่านดุนะคะท่านบอกว่าของพวกเนี้ยเป็นของที่มีเจ้าของแบบว่าสืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นต ่ อรุ่นอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องแล้วพวกเนี้ยก็เป็นของที่เจ้าของเขาหวงมาก ๆ ตอนที่คุณตาเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังหนูนึกถึงละครเรื่องสาภูษาพี่ป๋องค่ะค่ะ ใช่ๆอารมณ์ประมาณนั้นเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องอะไรแบบนี้เนาะนะครับแสดงว่าเราก็โดนหนักไอ้น้องคนนั้นก็โดนหนักนะที่ว่าเห็นเป็นคุณลุงมานั่งขี่คอ ตัวหนักนะตัวน้องเขาไม่รู้ตัวหนูน่ะเป็นคนโทรไปบอกเขาแล้วเขาก็แบ บ ตกใจอะค่ะลูกพี่ลูกโลนจะทำยังไงดีเนี่ยแบบหนูจะทำยังไงก็เลยบอกเขาว่าให้ใจเย็นๆแล้วก็รอไปใส่ ใส่บาตรพระทำบุญให้เขากวนน้ำให้เขาอะไรเงี้ยค่ะ โอเคนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะทั้งหมดนะได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวพอหลังจากวางสายแล้วมาฟังผลการตัดสินนะฮะขอบคุณมากนะน้ำมนต์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดี